Sziasztok! Köszöntünk benneteket a 157. CubeCast-ben! Szerpusztok! Elnézéseteket kérjük a kis késésért, volt egy kis technikai... Az abszolút az én hibám, az van, hogy újra raktam a gépet, és az történt, hogy mindig történik, amikor újra rakom a gépet. A Skype létezésért is elfelejtek, mert ez csak akkor nyitom meg, ha CubeCast van. És a Skype általában ezt nem tűri. Jó, szóval Viktornál elég nagy technikai problémák adódtak most, de oldódnak. Tudod, amikor jelszót váltasz, és így nem lehet régi jelszó, oké, beírsz egy másikat, nem lehet régi jelszó, beírsz egy másikat, nem lehet régi jelszó, beírsz egy másikat, nem lehet régi jelszó, oké, tehát ha az összes régi jelszómat elméletileg már használtam, akkor hogy nem sikerült belépnem? Mert pont ugyanezeket próbáltam végig. Nem tudom, nem akarja. Legyél kreatív, akarja. Találj ki valami újat. Igen, de hogy azt nem, arra nem emlékszem. De egyébként ezt kéne csinálnom amúgy, hogy csak rácsapok a billentyűzetre, és csak addig kell megjegyezni, hogy bemásolom még egyszer, mert hogyha utána következőre úgyis elfelejtem, és úgyis meg kell adnom újját. Igazániból vannak ilyen tök jó password manager programok vannak. Már. Igen. És azokat kéne használni. Nekem most már az az újdonság, hogy már a Google ajánlja fel, hogy ő megjegyzi a random passwordöket helyettem. Igen, egy kicsit idegenkedem ettől. Egyébként. Én nem tudom, hogy ez ugyanaz elén, a Google Chrome, tehát nekem a Google Chrome ajánlgatja fel mindig. És az a helyzet, hogy néha engedem neki. Tudod, ilyen nem annyira fontos accountoknál. És rosszul jegyzi meg. Yeah! Tehát, hogy nem... ahhoz, tehát hogy nem tudom pontosan mi ott a pár, tehát hogy magát az oldalt is megjegyzi-e, hogy hova kell, de egy csomó felugró bejelentkező mezőt, meg ilyenek egyszerűen nem talál meg, meg nem talál el, szóval nagyon, ez egy nagyon prima szolgáltatás. Nekem nem is vagyok benne biztos, hogy valaha működött. Primőr szolgáltatás. Arról nem is beszélve egyébként, hogy egy csomó jelszavunk külön klienshez tartozik már. Tehát, hogy játékok esetén, ilyenek esetén, szóval... Ja. Az a baj, hogy most már túl sok jelszót kell fejben tartanunk. Annak idején, még réges-régen az én időmben... Meg kellett jegyezned mondjuk egy PIN-kódot a bankkártyádhoz, egy PIN-kódot mondjuk a kaputelefonhoz, az is már nagy újítás volt, tehát nem az volt, hogy fölcsörgettél Jolika nénihez, és akkor Jolika néni beengedett, hanem... Most az már egy nagy újítás volt, ugye, hogy PIN-kód van már a kaputelefonokhoz is, és mondjuk egy PIN-kódot mondjuk a mobil telefonodhoz. Ma meg már hány passwordot kell megjegyezni, tudod, a PIN-kódot, meg milyen most mert. Nagyon-nagyon nagyot, ha már pont erről beszélünk. Ugye egy nagyon specifikus oknál fogva raktam újra a gépemet, aminek kerestük a megoldását. Tehát nagyon komoly tünetei voltak. Tehát ilyen teljes gépcrash-ek. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly tünetei voltak. És ezzel kapcsolatban Biz barátom azt javasolta, hogy akár még az is előfordulhat, hogy videókártya driverek akadnak össze. Tehát, hogy valami nem sikerült a frissítés közben, és videókártya driverekkel van baj. Ezt alapvetően nem például a crash-ek alapján mondjuk, hanem az alapján, hogy a Call of Duty gyakorlatilag megőrült a PC-men, és semmi más, de a Call of Duty az kék halálba rángatja a gépemet, újra rángatta. És javasolta, hogy kéne egy teljesen clean install-tolni a videókártya driverekre. Tehát ugye van egy program, amivel le lehet szépen törölni egy drivert, és aztán nem a Windows 10-nek az ilyen beépített driver installáló telepítő funkciójával, hanem offline gyakorlatilag egy teljesen clean installt kéne csinálni. Mondtam, hogy ha már újra telepítem a gépet, akkor meg is tehetem, úgyhogy nem csak a BIOS-t frissítettem az alaplapon, arra volt egy pendrive-om, illetve azon volt az Nvidia driver is, volt egy Windows telepítő pendrive-om, és akkor először ugye frissítettem a BIOS-t, utána, mert ráadásul a BIOS-hoz meg pont olyan update érkezett, ami ilyen hát, akár számíthat is. Tehát ugye az M.2-es SSD-knek a stabilitását javította egy update, és ugye nekem azon van. És nyilván már egy pár hónapja az van, de hogy oké, frissítsük azt is. Nem is tudtam egyébként, hogy kell eddig, de Egy, igen, ez a DDU egyébként. De hogy alapvetően miért ne, érted? Tehát próbáljuk ki. Most megtanultam, hogy van az alaplapnak egy speciális USB portja, és hogy az alaplapon hátul van konkrétan egy gomb arra, hogy frissítsd a BIOS-t az alaplapon. Ki kell kapcsolni a gépet, be kell dugni a megfelelő USB portba, egy megfelelő pendrive-on, megfelelő helyen elhelyezett, megfelelő névre nevezett frissítéssel ellátott pendrive-ot, bedugod, megnyomod a gombot, és aztán így történik a varázslat. Aha. Ezt így például nem is tudtam személy szerint, de hogy ezt is megcsináltam, újra telepítettem, és mondta Biz, hogy internet kapcsolat nélkül telepítsen fel az Nvidia drivert, és csak aztán adjak internetet a gépnek. Mondtam, hogy ezt alapvetően meg tudom tenni, érted? Hát most az, hogy ténylegesen kapcsolódik-e ez a problémához, vagy nem, nyilvánvalóan halvány elképzelésünk sincs. De hogy igazából meg lehet próbálni. És amikor az Nvidia driver feltelepítése után a GeForce Experience, ami gyakorlatilag értem, hogy egy fancy kezelő program, de hogy alapvetően az Nvidia driveret közli veled, hogy lép be, különben nem tudok megfelelően működni. És tőle, amikor így tényleg van egy jelszavam és egy belépési adatom a videókártya driveremhez is már. Uh-huh. És tudod így, amikor így nice! Igen, tehát jelszavak és loginok vagyunk manapság már mindannyian. Ezért lényegülünk át szép fokozatosan. Megváltoztattam a gépet védő PIN kódot, minden újra telepítésnél megváltoztatom egyébként. És most gyakorlatilag nem találom el soha. Tudod, amikor így megpróbálod egyszer, jaj, nem ez, megpróbálod másod, ó, nem is ez. Ja, csak ki ne lokkold magad, mert akkor utána... Nem, hála az égnek harmadszorra elszoktam, mert ugye van a régi, amit keverek, van a laptopé, és van az asztali gépé. És ugye van az asztali gépnek a régi, tehát ugye az a három. Az asztali gép régi, a laptopé, és a mostani gép, mostani az asztali. Szóval a harmadik régi is eltalálom, de ugye az a worst case szenárió. Tehát hogy az előtt már úgy igazán érdemes lett volna. Miért van negyedike? Ó, elnézést. Nem akartam megzavarni senkit. Negyedike óta nem streameltem. Dolgozom rajta. Pillanat. Időutazunk éppen. Ja. Hogy pörögnek a... Pörögnek, vagy épp nem pörögnek a napok mostanság. Ó, én nekem nagyon. Na, igazándiból a mai témánk annyi, hogy játékok karantén idejére, ami igazándiból csak egy bullshit cím volt a részemről. Játékokról, ja, valamit kellett adni. Tehát, hogy igazándiból játékokról szerettem volna csak beszélgetni, amikkel mostanság játszunk. Az utóbbi időszakban logikus értelemszerűen nagyon sok olyan témát, videót láttam, hogy így, mik a legjobb játékok, hogy átvészeld otthon ezeket a nehéz időket, meg hogy meg ne őrüljél, meg mit tudom én, igazán bármelyik, amikkel szívesen játszol. Tehát, hogy ez a igen, az a helyzet, hogy én nekem is ez a válaszom erre. Én most például visszanyúlok olyan játékokhoz, amiket mindig is szerettem volna játszani, de nem történt meg. Igen. De igazából bármelyik játék, persze vannak ilyen tök jó tippek, olyan játékok, amikkel baromi sok időt el lehet tölteni. Mi abszolút, mi aztán tudunk róluk. Igen, de ez persze személyenként változó, tehát valaki ugyanannyit, vagy még többet is dolgozik, mint normál esetben. Valaki ugye otthon töltheti az idejét, nagy és nagy értékben unatkozhat, aztán utána meg a számlákat valaki befizeti neki remélhetőleg, tehát hogy az se fenékig telj fel. Sok embernél nem, sok embert elküldtek fizetés nélküli szabadságra. Igen. Tehát, hogy azért nem egy könnyű helyzet. Nem egy könnyű helyzet. Mindenesetre a megfejtés arra, hogy mivel üsd el szabadidő, esetlegesen megnöveked szabadidődet, azzal, amivel jól esik. Esetleg még ez hasznos is lehet. Azt nem mondom, hogy közhasznú, de aztán a legjobb, de... Na. Hát nyilván az lenne a legjobb, de nem akarhatunk mindent. Igen. Viszont most... szerintem van játék, amivel most játszottunk együtt. Ajaj, és... Nem együtt. De hogy játszottunk mind a ketten. Igen. És új. Igen. És vártuk. Igen. Úgyhogy szerintem kezdhetjük ezzel is. Szerintem kezdjük ezzel. Kezdjük. És utána egy kicsit térjünk erre a fantasztikus frizurámra, ami borzalmasan néz ki. Nem kell, nyilván az a helyzet, hogy kitaláltam, hogy mennyire vicces lenne kicsit visszanöveszteni. Februárban kellett volna mennem Borbélyhoz, és mondta, hogy mennyire vicces lenne kicsit visszanöveszteni a hajam, úgyhogy majd megyek mondjuk nem is márciusban, hanem április, május, érted, tehát megyek később. Vagy mégsem. Szóval, ha ugyanarra a játékra gondolunk, akkor ez a Good Company, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Illetve, hogy melyik játszottál vele? Játszottam egyszer egy-két órát még múlt hét szerdán, amikor kijött. Uh-huh. És utána még most hétvégén még egy bő két órát vele. Az első két órát azt kvázi a kampánnyal töltöttem. A második két órát pedig a free play-jel, vagy a sandbox móddal. Meddig tudsz eljutni két óra alatt a free play-ben? A free play-ben eljutottam így a tier 4-ig, meg addig, hogy így unlockoltam a fejlettebb munkapadokat nagyjából. Lehetett volna egy kicsit gyorsabb is szerintem, ha nagyobb a rutinom, meg úgy tudom, hogy mit és hogy akarok, de meg mondjuk így kicsit gyorsítottabb tempóba tolom a dolgokat, de ilyen szép kényelmesen, ráérősen, kitapasztalósan csináltam. És na, igen. Meddig maradtál pozitívban? Végig. Oké. Okay. Tehát, hogy... Nagyon rosszul csinálok. Na, szóval Good Company, ez egy... gyár, menedzser, építős játék. Én személy szerint kicsit így a TEM Hospitállal tudnám rokonítani, kicsit meg az ilyen, tényleg ilyen céges menedzser játékokkal, kicsit így a Game Dev Tycoont véltem benne felfedezni. Mi a TEM Hospital párhuzam? A TEM Hospital, illetve a Two Point Hospital párhuzam az, hogy ilyen épületek vannak, és azokat így külön-külön meg kell venni, és az épületeken belül tudsz. Igen, meg úgy maga az egész vizualitása ezekkel a tényleg ilyen nagyon aranyos kis ákombákon figurákkal, tényleg jól néz ki a játék, meg hangulatos, tehát hogy azzal nincsen probléma. Meg maga ez az egész logisztikai hálózat kiépítése, hogy mit veszel, utána mit hova szállítasz, miből mit csinálnak, aztán utána készterméket hol rakják le, azt hova viszik tovább, ott mit csinálnak vele, aztán hova adják el, vagy hol használjátok még föl. Tehát, hogy ez a része a játéknak szerintem teljesen jó. Viszont, és itt kezdődik a lényeg, a viszont, maga a kezelőfelület, hogy a játék hogyan kommunikálja a játékosnak, hogy hol mi történik, meg minek kéne történnie, és hogy te hogyan tudod egyáltalán így nem az, hogy fejleszteni, hanem egyáltalán csak szinten tartani és átlátni ezeket a logisztikai hálózatokat, amiket képítesz, az katasztrofálisan rossz jelenleg. Arról nem is beszélve, ha fejlesztesz. Tehát, ha lecserélsz egy munkapadot egy fejlettebbre, én azt gondoltam naívan, hogy akkor mi történik? Kiválasztod a jobbat, ráklikkelsz, és akkor felújítja. Vagy a régi alatt lesz egy ilyen kis upgrade, egy ilyen fölfele nyilacskával, rákattintasz, és akkor befizetsz pénzt, és akkor felfejlesztette. Nem. Ki kell törölnöd a régit, és utána behukkolni újra. Betenni az újat, és az egészet újra drótozni a logisztikai hálózatba, ami Tehát egy dolog, hogyha egy vadonatúj asztalt akarsz, egy vadonatúj gyár részlegben, és akkor azt újra bedrótozod, az teljesen oké, okay. És én tényleg odáig védtem az egészet, hogy így... Jó, hát biztos az elején azért így nagyon-nagyon ilyen mikromenedzselős a játék, meg így nagyon sziszi-fuszi, aztán utána jön valami szint, egy ilyen fejlesztés, ami utána megkönnyíti az életedet, és akkor nagyon meg fogod becsülni azt, ameddig odáig eljutottál meg azt a fejlesztést is, és hálát adsz a logisztikai istenségeknek, hogy ezt így lehetővé tették neked, de ez a pont nem jött el. És ahogy néztem a játékban így a kioldható fejlesztéseket, nem is fog eljönni jelen szinten. Azt azért fontos megjegyezni, hogy Early Access a játék, tehát itt azért sok minden változhat. Early Access, és nyilván sokat csinálnak, sokat dolgoznak még rajta, de azért szerintem egyetértek veled egyébként, fundamentális problémái vannak jelenleg. Tehát ugye a kezelés... meg a feedback a játékos felé az ilyen arckaparós. Az, amikor nagyon hosszú időt töltöttem el azzal, hogy megpróbáljam kitalálni, hogy minden alkatrész ugyanannyi ideig készül-e, És egyébként egyelőre az az érzésem, hogy igen, talán, gondolom, nem, még mindig nem tűnik jónak a fókuszom. Egyébként nem ugyanannyi ideig készülnek, tehát a eltérő, hogy hány másodpercig, és akkor erre is lehet építeni. Tehát mondom, valamelyik lehet, igen, de hogy ahhoz nem kommunikál eleget, hogy nagyon sokat. Igen, igen, tehát hogy maga az, hogy így hogyan mondja el a játék, és hogyan vizualizálja azt, hogy mi mennyi ideig készül, hova megy, hogyan megy, és ezeket hogyan tudod te így karban tartani, meg átlátni, az egyelőre nagyon rossz. Meg maga a kezelőfelület, tehát hogy így fölül van egy építős, egy logisztikai, egy emberfelvevős, tehát egy alkalmazottas, és egy ilyen általános menü, és ezek között tudsz váltani attól függően, hogy mit akarsz csinálni, hogy le akarsz tenni tárgyakat, mozgatni akarsz tárgyakat, el akarsz adni tárgyakat, be akarod drótozni, hogy hogyan, hova, mi, hova menjen a logisztikában, hogy embereket akarsz fölvenni, vagy egyszerűen csak mozogni akarsz az avatároddal. Gyötrelmes. Tehát, hogy ezek között nincs egy gyors billentyű váltás, az számomra ilyen... Az is nagyon fura egyébként, nagyon hogy nincs gyors billentyű váltás. És az, hogy mindenhova oda kell menni a nyomorult avatároddal. Hogy oda kell menni. Minden asztalhoz oda kell menni. És be kell állítani, hogy igen, mit csináljanak. Tehát nincs egy olyan, hogy leszeretnék rakni egy asztalra, hogy ezt csinálják. Vagy rákattintok az asztalra a képernyő másik végéből, és ott beállítom, hogy a te ezt csinálod, paraszt. Nem. Egyszerűen csak oda kell menni, oda slattyogsz a kis lomha avatároddal, és akkor így oda döcög, és aztán beállítod minden asztalnál külön-külön. Aztán, hogyha azt az asztalt upgrade-elni szeretnéd, akkor ezt újra eljátszod. És így, fú, ez így nagyon-nagyon-nagyon sziszi-fuszi. Ja, és az alkalmazottak ott, tehát ott vannak az alkalmazottak, de hogy van különbség árban, de amúgy nincs. Semmi értelme nincs nézni, hogy az mit csinál, hol csinál, ezért megveszed a legolcsóbbat, aztán közt szépen csá. Azt azért hozzá kell tenni, hogy az alkalmazottakkal majd akarnak kezdeni dolgokat, tehát azt láttam a roadmapben is, hogy akarnak nekik skilleket, meg másébb dolgokat adni, ami majd tényleg az egy tök jó dolog, mert egyébként gyakorlatilag egy biorobot, és akkor így hello, tehát hogy az a része tényleg nincsen kidolgozva a játéknak, majd később tervezik, de hogy az alkalmazottak is csak egyszer megveszed a csát, tehát hogy így semmi mélysége nincs még annak, hogy neked alkalmazottaid vannak robotok helyett, az is biztos. És egy ráadásul egyébként úgy is működik a rendszer, mintha robotjaid lennének. Tehát a vezérlő kompjúterrel ott gyakorlatilag olyan, mintha robotjaid lennének, és nincs is semmi különbség igazából a dologban. Közben megpróbálom beállítani nára úgy a fókuszomat, de hogy nem tudom felhozni a Skype-nak, tehát hogy nem azt a részét, ahol én is látom saját magamat. Egyszerűen el van veszve. Jelzi, hogy van, a tálcán látom, hogy van, de ha rákattintok, nem nyitja meg. Ez egy hulladék. Próbáld a kamera kontrollt direkt be a szoftverén keresztül, vagy valami keresztül. Ez nem is webkamera. Ez ja. Call in progress. Igen, szeretném, ha... Egy pillanat is jövök, felhívsz újra? Egy persze. Pillanat, hogy milyen hívlen. Persze. Ops. Victor is out of scope. Na, szóval nekem ez így röviden is tömör a véleményem erről. Viktort mindjárt újra tárcsázzuk. És... Remek! Welcome back! Most meg már megint csak picibe látom magam. Teljes nonsens. És ugye az van, hogy... Na, most éles. Most is, ha hátra dőlök? Úgy már kevésbé. Nagyszerű. Hogy nem visszafordította a kijelzője a kamerának. Most jó? Nem lett jobb. A másik, amin gondolkozom egyébként, hogy nem a kamerával van a baj, hanem a Skype-al. De az előbb azt mondtad, éles vagy, nem? Hát a közel hajoltál, tehát most közel van a fókusz. Most tökéles az arcod, most homályosabb. Oké, okay, cool. És most? Most tök homályos az arcod. Nagyon jó. Várjál, majd kézivezérellek, most a székre Jó, most a szék tökéles. Hát ezt csináltam eddig is. Ó, Istenem, csak technikával ne kezdjen az ember. És most én? Szerintem most te is éles vagy. Látom a hajszálaidat külön-külön. Nagyon jó. Akkor tételezzük fel, hogy sikerült megoldanunk ezt a szemikrízist. Real time. Oh, God. Mindjárt megnézem én is, hogy jó-e egyébként. Nyilván valamennyivel rosszabb lesz. Na, szóval, hogy közben visszatérve a játékhoz, ameddig visszasétálok a székembe, és meglátom az arcomat. Te meddig jutottál benne? Én rákattantam arra, szóval, az van, hogy én a komplikáltabb itemeknél elkezdek... Elkezd negatívba menni a cég. És az Istennek nem tudok semmit csinálni vele. Tehát, hogy olyat igen, hogy nagyon, tehát, hogy most, tehát, hogy streameltem bele kétszer, összesen 8 órát játszottam egyébként vele, az első streamem az nekem is így a karrier volt, amit utána gyorsan abba hagytam, és valószínűleg mentés nélkül léptem ki, úgyhogy az következő alkalomra nem volt meg. Úgyhogy végül is mindegy, az a lényeg, hogy második alkalommal már elkezdtem egy ilyen free módot, ahol gyakorlatilag nem voltunk pozitívba szinte végig, és ez nagyon elkezdett zavarni, úgyhogy nyilvánvalóan elkezdtem optimalizálni a dolgokat, és aztán lelőttem a streamet, és aztán aznap még belevertem még pár órát stream után a játékba, és sikerült eljutnom odáig, hogy ilyen elég szép bevételeim legyenek, egészen odáig, ameddig meg nem jelennek a komplex alkatrészek. Tehát amiknek az alalkatrészeit is gyártani kell. És onnantól kezdve így nem tudok így pozitívban maradni. Tehát, hogy ilyen a második generációs gaming konzolnál beüt egy olyan probléma, hogy túl nagy hőt ad le a cucc, és egy fejlesztett tokkal kéne rendelkeznem már addigra, hogy levegye azt a hőt, de hogy egyszerűen nem tartok ott. Tehát, hogy így nem. Mármint, hogy nem tudod legyártani a tokot, mert még nincs meg a technológia, vagy igen, nincs meg a pénz rá, hogy nincs legyen meg a technológia, és nincs meg a hely se. Tehát, hogyha elkezdenék egy másik szomszédos terembe elkezdenék gyártani, akkor oké, de hogyha egy teremben nem tudok kioptimalizálni valamit jól, érted? Tehát, hogy egy egyszerűbb gyártási folyamat, mondjuk egy előző generációs játék, számítógépes játékeszköz, az nem lesz jó, akkor ezt hogyan várom, hogy majd két teremben be fogom tudni lőni, hogy pontosan hány ember kell, hogy cipelgesse a dolgokat. Érted, mire gondolok? Igen, nekem is ez a probléma. Jó, meg hát az emberek. Tehát, hogy így vettem egy új termet, amit elhatároztam, hogy a faszámítógép gyártására, így neveztem el, hogy fasz nagy betűkkel ámítógép. És akkor csak annak a gyártására szenteltem, tehát az összes kis alkatrészt így ilyen duplicitásba kezdtem el gyártani, szépen kiszámoltam, hogy akkor ennyi processzor kell, ennyi műanyag feldolgozó, ennyi minden, és akkor így tök jó, hogy el volt az, hogy minden duplicitásba tudjak, hogy a végén kettő darab fasz ámítógépet tudjak produkálni a munkapadon. Na, a dolog úgy festett, hogy megcsináltam, felvettem hozzá azt a 18 embert a végén, és volt egy pont, amikor nem tudtam, hogy most melyik embert melyik asztalhoz osztottam be, melyik asztalhoz van beosztva ember. Úgyhogy az egészet kb. Újra kellett húzanoznom munkaerőbe, csak ott már nagyon-nagyon koncentráltam, hogy jó, akkor te itt dolgozol, ott dolgoznak. Következő, te ott dolgozol, akkor ott is pipa, és akkor így egyesével... Te hogy kötöd be az asztalokat? Mármint, hogy kötöm be az asztalokat. Hát, hogy, tehát, hogy néz ki egy munkafolyamatod mondjuk egy egyszerű számológépnél? Egy egyszerű számológépnél? Tehát van a lerakat, ahonnan kiveszed a nyers terméket. lerakom az asztalokat, rakok mindegyik mellé egy kicsi polcot, vagy van egy nagy polc valahol ott a mindegyik asztalhoz közel, és utána meg lerakom a munkapadot, ahol összerakják az alkatrészeket a végtermékké, és ahhoz is rakok még egy külön polcot. A bekötés úgy zajlik, hogy szépen így megnyitom az összes asztalnak a kis logisztikai paneljét, és akkor elkezdem összekötögetni, hogy jó, ez ehhez az asztalhoz, nem, ez ehhez a polchoz megy. A polcról megy az asztalra. Asztalról vissza a polcra, a polcról megy a munkapadról vissza a polcra, és a polcról megy az eladó részhez. Igen. És akkor ezt így szépen 18-szor eljátszod, vagy akár többször 18-szor, mert ugye egy asztalnál akár az is többször egyébként, is hogy nem lehet másolni, az is nonsense, igen. Igen, meg maga az, hogy hogy osztod be, hogy a polcokon miből mennyi darab lehet, és azokat hogyan, tehát az is olyan nagyon érdekesen van kialakítva, aztán egy órámba telt, mire rájöttem, hogy ja, hogy ez ezt jelenti, és akkor onnantól már értettem, hogy miért nem hajlandóak rápakolni az asztalra más, amikor még csomó hely van. Amikor én nagyon meglepődtem, vagy amin én nagyon meglepődtem egyébként, hogy videójáték fejlesztőtől még nem láttam azt, hogy sikerült megoldania, hogy egy polc nehezebben használható, mint a valóságban. Tehát, hogy itt konkrétan van valami memóriája a polcoknak, olyan itemekre is emlékeznek, amik nincsenek jelenleg rajtuk. Csak várják éppen, hogy érkezzenek, de mondjuk már nem fognak soha többet érkezni. Igen. És azokat egy plusz kattintással ki kell törölni, mielőtt bármi mást rakhatnál oda. Igen. Igen, és ezt is így kínok között tapasztaltam ki. Én is. Néhány rage között, igen. Tehát, hogy így fogtam a fejem, hogy így nem ár, de tényleg nem ár. Tehát, hogy ott a nem létező szellemárukat, amit le akartunk gyártani, csak aztán lekenszelöztem, és már más gyártanánk helyette, amivel ott áll a csávó a polc előtt konkrétan, és az üres helyre nem rakja be, mert más szerettünk volna még egy órával ezelőtt oda rakni. Én meg nem értem, hogy a csávó miért nem rakja le ezt oda a polchoz. Szóval az emberek, a polcok, meg a többi minden, tehát maga a game flow, az tök jó lenne. Tehát, hogy így kigondolsz valamit, megtervezed, összeszeded hozzá a tervezés, mert Anika nekem például tökre tetszik. Lerakod, ahogy tervezed, összedrótozod, elhelyezed, legyártják, és profit. És utána még ezen optimalizálsz, fejlesztesz, többet tudsz gyártani, fejleszted a már meglévő termékeket. Az optimalizáláshoz súlyosan több eszköz kell a játékosok kezébe. De egyszerűen több eszköz kell a játékosok kezébe. Nincsen semmi információ arról, hogy ki, mit, miért, milyen tempóban csinál. De hány, ha írja, hogy hány másodperc, amíg egyet legyárt, és a fejlettebb munkapadoknál mindent kb. Megfelez. Tehát kétszer annyit tud adott idő alatt gyártani abból, és akkor így kell kalkulálni. De... És nem írja, hanem, tehát nem írja, hanem odamész, és rákattintasz, miközben valaki csinálja, akkor elkaphatod a megfelelő pillanatban, mennyi lesz a folyamat. Az, hogy írja, az úgy néz neki, mint a faktórióban, hogy ezt szeretnéd gyártani, ennyi másodperc. Érted? Tehát, hogy így szépen egymás mellé lehetne írni ezt a két információt. Aztán nyilván az onnantól oké, az így kitalálható, hogyha mondjuk két ugyanolyan modult használsz, akkor annyit kell... mit tudom, hogy mondjuk két kijelző modult használsz, akkor két kijelző modul kell, de én például szerintem nem termeltem soha annyi pluszt, hogy magabiztosan azt mondjam, hogy felveszek kutatót. Nekem sikerült végig ilyen átlagban ilyen plusz 15-25% közötti profitot termelni minden hónapba. Jó, voltak hónapok, amikor ilyen masszív 30-35% mínusz volt a cash flow, de az olyan hónap volt, amikor egy nagy beruházást csináltam, és akkor a következő hónapban meg sikerült kihozni. Nekem az volt egyébként a trükk, hogy ugye az elején elindultál valami fapados kalkulátorral. Igen. És abból rögtön kettőt csináltam meg, kettő gyártósor, tehát a kettő a fapados kalkulátort még szerintem könnyű kihozni pozitívra önmagában. Igen. Tehát nyilván, ha többet veszel fel belőle, akkor valószínűleg ott hirtelen be tudsz termelni nagy mennyiségű pénzt. És utána nem azt csináltam, hogy, hogy leállítottam a kalkulátor termelést, és rögtön átálltam az új cucc termelésére, hanem a kalkulátorral vártam egy picit, hogy stabil legyen a cash flow a pozitív mérlegben, és utána kezdtem el szép fokozatosan apránként fejleszteni. És egy külön új gyártósort létrehozni. Vagy pedig ugye, mivel duplán csináltam meg a kalkulátor gyártósort, ezért az egyiket átállítani. Az egyiket átállítottam, és közben meg a termelést is így egy kicsit fokozni. Közben egy kis kutatás, meg ugye az én avatárommal is be kellett egy-egy ponton szállni, ugye főleg az ilyen átállásoknál. Tehát az nagyon sokat számít, hogy átállásnál az avatárodat is munkára fogod, mert az ugye azzal sok pénzt meg tudsz, meg minden más meg tudsz spórolni. Hát meg ha nem fogod munkára az avatárodat, akkor tényleg teljesen felesleges az, hogy nem tudsz akármire rákattintani, és mindennél meg kell várnod azt, hogy oda sétáljon az emberkéd. Szóval, hogy én néha már csak azért dolgoztatom, hogy legyen értelme ennek eltékmányoknak. Szóval. Igen, de amúgy én sem nagyon értem, hogy miért van avatárunk, azon túl, hogy így jó poénod, hogy ott van. De az, hogy tényleg mindenhova oda kell menni vele, tehát nem az, hogy így oké, rá kell kattintani, értelemszerűen, mert máskülönben honnan tudnád, hogy mit akarsz és mivel csinálni, de hogy oda kell menni fizikailag, és újra, és újra, és újra beállítani, ráadásul ha valaki dolgozik vele, akkor azt le kell cancelezni, és fordítva, tehát ha nem dolgozik rajta, akkor is át kell pattintani, hogy akkor most ezt csinálod, az nagyon-nagyon furi. Oké, hogy egy ilyen realisztikus dolog, hogy a valóságban is odamész ahhoz a nyomorulthoz, a munkapadhoz, és azt mondta, hogy te Géza, most nem procit gyártasz, hanem sörnyitót. És akkor Géza onnantól kezdve sörnyitót gyárt. Értem, de ha realisztikus, akkor viszont embereknek nem szükséges egy komputer hatókörzetében működniük. Igen. Kérdezett, akkor oda mehetsz az embernek, és azt mondhatod, hogy ezt vidd már át a másikba, ott lesz egy szekrény. Találsz majd ott egy szekrényt. Abba ragd le. Érted? Tehát, hogy nem tudom, nagyon fura. Illetve engem még egy dolog idegesít ki a világból, nem tudom ezzel te hogy vagy. Az, hogy nem, lehet, hogy csak én vagyok béna, de én nem jöttem rá, hogy hogyan lehet kivenni egy polcról valamiből csak egy stack részét. A kontrollal. Kontroll? Igen, kontroll és klik, és akkor azt hiszem csak a felét veszi ki. De igen, itt a faktóriós tapasztalataimat latba vetve, így a shift-tel, alt-tal és kontrollal próbálkoztam. A shift-et is startot biztos, hogy nyomtam, a kontrollt is meg kellett volna nyomnom, szóval ha nem, nem vettem észre, akkor veszik, nem nyomtam meg, és akkor az az én hibám. De hogy ez, ugye főleg a kutatásnál az nagyon-nagyon szükséges volt. És őszintén szólva, most láttam még, odáig nem jutottam el, hogy lesznek ilyen futószalagok, de én nekem elég volt ennyi most így elsőre a játékból, hogy őszinte legyek. Tehát én így tökre vártam és kíváncsi voltam rá, de most csak azért, hogy legyen futószalag, és akkor az egészet újra kelljen megint drótozni, hogy azzal futószalaggal... Én nem látom pontosan, hogy hol lesz hasznos a futószalag. A futószalag az ott lehet hasznos, hogy megcsinálsz dolgokat egy munkapadnál, és akkor azt rögtön futószalagra pakolják, ami elviszi a következő állomáshoz, és akkor nem kell Gézára várni, hogy átvigye A pontból B-be, hanem már rögtön ott dolgozhatnak folyamatosan. Értem, de ez minimális, mert mint arra gondolok, hogy az az ember, aki ezt a feladatot ellátja, amúgy ennek minimális a napi bére. Igen, meg a másik dolog, hogy talán, ha jól láttam a képeken, akkor a futószalag épületek között is közlekedhet. De na, nem vagyok ebben biztos. Állat lenne valami, ami épületek között közlekedhet. Mindegy, én játszom vele egyébként, most streamelni nem tervezem már nekem, és pontosan ugyanez az érzésem, mint a tied, hogy nagyon vártam, oké, adtam neki egy streamet, adtam még egy streamet, de hogy így, lehet, hogy így, így oké, és így elég a dolog. És de. Én bevallom őszintén, nagyon sok esetben inkább az aggaszt, hogy vagy az, ami így kellemetlen benne, hogy nagyon sokszor mondjuk tudod az az érzésem, hogy oké, csak le kell rakni még egy gyártósort. De mire azt behúzalozom pontosan, hogy mit, hova kell szállítani, mit, miért, az gyakorlatilag egy örökké valóság. Igen, de maga egyébként, tehát nekem kicsit az volt az érzésem, amiközben játszottam és húzaloztam a dolgokat, hogy ez a játék arról szól, hogy azok a kis ablakok és a húzalok. Az avatár, a munkapad, meg az összes grafika az csak ilyen mellékes körítés mellé. Igen. De, igen. De az a része, az mondom, tehát hogyha valakit ez szórakoztat, akkor tök jól fogja magát érezni a játékkal, és tényleg, ha az minden vágya, hogy reggeltől estig, látástól vakulásig húzalozzon. Az elején tényleg az első gyártó soroknál baromi jó, meg amíg kitapasztalod, meg amíg megérted, megtanulod, de amikor már valami komplexebbet szeretnél, vagy fejleszteni a gyártósorokat, vagy átvariálni dolgokat, vagy optimalizálni, na akkor ott gurul ki a szar a Ha palacsintából. megpróbálsz elkezdeni optimalizálni, akkor nagyon hamar rájössz, hogy nincs semmi eszköz a kezedben, hogy megmondd, hogy pontosan mi a baj. Nincs arra eszközöd, hogy meg tud ítélni azt, hogy mennyire vannak leterhelve az embereid. Tehát, hogy így nézed, miközben így mozog, és hát így csinálja folyamatosan. Igen, Akkor le van terhelve, vagy érted? Tehát, hogy csak sziszi-fuszi munkát? Mert ha ugye éppen nem kell közvetlenül a feladatot csinálniuk, akkor csinálnak háttérmunkákat, ami egyébként tök jó, és a valóságban így történik. De a valóságban meg tudod kérdezni, hogy Hali, te most háttérmunkát csinálsz? Mert olyat, hogy mondjuk feltöltenek a polcokra, hogy a maximális nyersanyagmennyiség ott legyen. Hát de nem Érted? tudnak ilyet, tehát hogy itt mindenki csak egy feladatot csinál csőlátásban, és hogyha azt éppen nem tudja, akkor áll egy helybe, és így Az egy malmozik. feladatos csőlátással is találkoztam. Egy számítógépet gyártottam már, ilyen kézi konzolt, és abba került valami olyan chip, amihez kellett alaplap, meg kellett extra műanyag. És az extra műanyaggal van az, ami tudod, ilyen műanyag elem gyakorlatilag. Műanyag alkatrész. Műanyag labból készül, egy műanyag alkatrész. Annyira gyorsan készül, illetve nem is az biztos, hogy gyorsan készül. Nem tudom, hogy egység mennyi idő alatt készül el, de hogy egy egység alatt nem egy darab készül belőle, hanem 250. Igen. És tudod, amikor így elsz, vagy lehet, hogy nem 250, de érted, tízesével készül, vagy valami ilyesmi. És a játékban ugye nincsen semmi eszköz arra, hogy megbeszéld a kedves alkalmazottaddal, hogy amikor itt végeztél, mert tele van, akkor menj át és csináld a másikat. Hú, meg engem ami nagyon idegesített, hogy átmegyek ebbe a logisztikai nézetbe, akkor ugye instant megáll az idő, és akkor nem tudsz oda menni a munkapadhoz, hogy beállíts rajta bármi más, hanem el kell indítani az időt, oda kell csoszogjál, akkor utána még a logisztikai nézetben vagy, és át akarsz váltani mondjuk az építő nézetre, vagy a bármi nézet, és akkor ki kell abból váltani. Tehát egy ilyen engem így folyamatosan kizökkentett a játék ezáltal. Nem is az, hogy idegesített, az egy dolog, mert azt most vagy megszokod, vagy elfogadod, vagy kikapcsolod a játékot, de hogy kizökkentett. Tehát, hogy csinálni akartam valamit, hogy jó, akkor ott megcsinálom, ápergédelem, kiszedem a cuccot, oda viszek, és akkor így egyszerűen, hogy most hol vagyok, és miért nem megy, és ja, itt ebben vagyok, akkor hogy is volt, akkor space, akkor elindul az idő, akkor oda csoszogok, és akkor még ebben a nézetben akarok maradni, de ó, basszus, már elklikkelt, tehát, hogy ilyen így kizökkentett, tehát, hogy így ráadásul... A személyes kedvencem az ennek az a speciális verziója, amikor a monitoron van, amit állítani szeretnél, de van ott bal oldalon az a menü, és a mögött van. És nem tudsz rá kattintani anélkül, hogy ne menj vissza, ne sétálj arrébb, hogy kikerüljön a videójáték menüje alól a polcnak a kattintható felülete, és ne kelljen, érted? Én az ilyenektől mentem falnak. Hát meg, hogy... elkészül valami valahol, és mondjuk azt el akarod adni, vagy betenni egy polcra, áthúzod szépen a polcra, látod, ott még egy hely is lenne, és azt mondja, hogy blup, tehát, hogy nem. És akkor ott így nem írja ki sehol, hogy mi a baj, hogy a polc tele van, le van foglalva a szlotja, vagy oda már minden tele, tehát, hogy oda már más termék vagy nem fér be, más fajta. A világon nincsen semmi baj, csak már bekötötted egyszer. Vagy akkor már be van pontosan kötve ugyanaz máshol, a igen. Gép. Ugyanaz a blip. Tehát, hogy így nem írja ki, hogy így mi a problémája, és akkor így te ott így állsz, mint a Józsi a lakodalomban, és így nem érted, mi történik. És tehát, hogyha ez mondjuk egy ilyen Pac-Man játék lenne, hogy nem érted, mi történik, akkor azt mondom, hogy oké, okay, hülye vagy. De amikor ez egy logisztikai menedzser játék, ahol, és amit csak azért nem egyet, igen. Amit azért olyan emberek játszanának, akik úgy azért úgy szeretnek így feedbacket kapni, meg így tervezni, számolgatni, meg kialakítani folyamatokat egy ilyen játékban. Momentán lehet, hogy ők maguk is mérnökök, programozók, meg mert hogy ez kb. A fétisük, meg az életük, hogy ilyeneket játszanak még a munkaidőn túl is. Tehát, hogy amikor egy játék így ezeket így nem kommunikálja jól, amikor ez lenne a fő célja, akkor az úgy szerintem tök gáz. Nagyon. Én kifejezetten csalódott voltam egyébként. Ennek ellenére amúgy játszom vele streamen kívül, mert le akarom győzni, érted? Meg át akarom látni, meg akarom ismerni. De hogy nem akarom streamelni, és akkor ugye ebből adódóan nyilván limitált mennyiségű tudok játszani vele, mert frusztráló. Ez egy konkrétan frusztráló rájönni a különböző dolgaira, hogy próbálod így kisilabizálni, hogy most mi mennyi idő alatt gyártódik le, vajon miért vagyok mínuszban. Nagyon kifejezetten frusztráló egyébként, legalábbis nekem nagyon fura, hogy a kezdés az ugye mindig ugyanaz. Tehát, hogy gyakorlatilag az újrajátszhatóság, az nem láttam még ilyen alacsonynak egy olyan játékot, ahol elméletileg van free play. Hát jó, a kezdés kvázi addig ugyanaz, amíg így az első vagy a második tiert így el nem éred a technológia szintbe, és akkor ott már tudsz egy kicsit diverzifikálni. Tehát, hogy kvázi az első minimálisan 20 perc, de alapvetően tényleg így viszonylag, ha optimálisan akarod játszani, akkor kötött pályással játszod ezt az igen. egészet, hogy mi az, ami éppen aktuálisan a legcélra vezetőbb abban, hogy eléred, amit akar. Tehát mi kell árérték arányban, miért kapod a legnagyobb profitot, és akkor azon keresztül haladsz. Ettől függetlenül én ezt nem érzem annyira problémásnak, mert végül is itt tényleg ennyi, hogy kitapasztalod a játékot, hogy mit érdemes és hogyan érdemes. Maga az, hogy így nem ad kellő feedbacket, és a kezelőfelület az ilyen fapados, az a legnagyobb problémája jelenleg. Remélhetőleg, hogy egy-másfél év múlva, amikor ezt a játékot megjelentetni szándékozták, akkor ezeket addigra szépen megjelen. Majd így ki javítják, meg így lecsiszolják ezeket az érdes részeket, és akkor lehet belőle egy jó logisztikai menedzser játék. Jelen formájában nem az. Nem tudom ajánlani, egyszerűen azért, mert pont a lényegi részeknél még nem elég polírozott a játék. Igen, én jelenleg egyébként nekem is pont ugyanez az érzésem, hogy így tök jó lenne ajánlani, meg tényleg tök cool lenne, de hogy egyenlő, és tudom, hogy közben 2 éve csinálják már a fejlesztők, ugye? De hogy itt még nagyon komoly problémák vannak. Tehát olyanok, amiket így mondtam, hogy nem ezen kéne lovagolni, meg nyilván nem is lovaglok rajta, de szerintem ez nagyon szépen jellemzi az egészet, hogy sikerült összehozni egy olyan videójátékot, ahol egy polc rosszabbul használható, mint a valóságban. Egy polc nem bonyolult. Érted? Tehát, hogy egy polc nem nehéz. Ezek a prekoncepciók, hogy az asztal, ha ezt kraftolja, azt várja. És egyébként nem adhatok neki mást. Érted? Tehát nem lehet behúzni gyakorlatilag. Úgyhogy még egyenlőre abszolút, mert hogy nem lehet behúzni a szállítási útvonalat, ha oda nem szükséges az az item. Igen. És így áll az ember, hogy ez egy nagyon fura gondolat, mert hogy most akkor emiatt ki kell lépnem ebből a menüből, oda kell sétálnom. Azt kell mondanom, hogy hello, te most itt ezt fogod gyártani, és csak akkor húzhatom be. És ez szerintem tök fura. Egyszerűen fura, ilyen természetellenes ilyen akciósorozatokat generál a játék. Tehát, hogy a játékosnak ilyen fura dolgokat kell csinálnia. Ja. Na, egy kicsit beletekertem. Ez most a streamemből van, és ott direkt most beraktam a végére, hogy mik így a roadmap-en a fő pontok a játékba. És akkor rövid úton ilyen munkazónákat akarnak kialakítani, tehát hogy adott munkazónába adott dolgot gyártanak, ami tök jó. Az ha... kicsit olyan, mintha lehetne másolni a padokat. Igen, tehát hogyha ez úgy fog működni, hogy leraksz 10 padot, és ott aha. egy munkazónával lerakott, hogy ez itt a processzor munkazóna, és onnantól kezdve azokon processzorzelik, tök jó, csináljátok meg. Akkor több logisztikai opció, üzleti fejlesztés, meg moddolás, középtávon az alkalmazottaknak képességek, több visszajelzés és minőség így az egyes produktumokról, kooperatív multiplayer és marketing, tehát hogy promózni tudja. A kooperatív multiplayer ez gyakorlatilag nonsense, abszolút nem szükséges a játékhoz, tehát remélem ez nagyon hátul van, és előtte inkább más dolgokat oldanának meg. A kooperatív multiplayer kapcsán egyébként a Satisfactory stream alatt mondtak nekem egy vicces dolgot, tehát hogy így mások is így próbálkoztak vele, és azt mondták, hogy az a vicces pont, amikor A ember nem tudja, hogy mit épített a B, és az hogy működik. És ez fordítva. És ez tehát, így működik, igen. Igen, és így, tehát hogy ezeknél a játékoknál ez annyira aranyos. Szerintem menedzser játékban talán a SimCity volt az egyik első, ami ilyen nagy mainstreamben elkezdett multiplayert rakni a játékokba, ahova nem szükséges. És hogy bejött nekik? És azóta emberek még mindig, tehát hogy nálam például még mindig követelik a SimCity többed magammal, amikor ugye többed magammal játszom. Uh-huh. Úgy, hogy egyébként amikor többed magammal játszottam, sem többed magammal játszottam, mert mindenki csinálta a saját dolgait, csak egymás mellett ültünk és beszélgettünk. Még csak nem is arról feltétlenül. Igen. És akkor hosszú távon ilyen szerződéses munkák, nagy... Az tökre jó lenne hozzá, igen, hogy érkezik egy megrendelés adott dolgok legyártására, az elég jó, igen, ez egy jó ötlet. Akkor ilyen nagy termékek, tehát ilyen óriás robotok, meg szuper számítógépek, meg egyebek, több modolási szóval, lehetőség. Szóval képzelni, hogy ez jó legyen. Aha. Meg még whatever. Tehát hosszú távon... Vannak jó dolgok ebből a játékkal kapcsolatban. Jelen formájában én azt mondanám, hogy érdemes várni vele, hogyha valakit érdekel, legalább abszolút. Fél évet még. Meg kell majd nézni, hogy hogyan haladnak a fejlesztéssel, de abszolút várni kell vele. Yep. Valami így zörög nálad. Bocsánat, játszom. Mi az? Egy útvesztő, egy 3D nyomtatott útvesztő, ami ugye... Úgy néz ki, hogy nem látod ugye a belsejét, és úgy kell kijutni. Ja. És akkor ugye így szépen, így. És akkor ilyen zárt helyzetben, és ugye az a lényeg, hogy kinyisd. De ja, abba hagyom. Bocsi, valószínűleg nagyon behallatszik, csak ja, nem gondoltam, hogy behallatszik. Azt hittem, hogy valami zörög és valami mikrofon hiba. Nem, az kéne még, nem szeretném. Ja, ne fessük a falra az ördögöt. Nem szeretnék monitor hibát, meg monitor, azt, meg pláne. Nem szeretnék mikrofon hibát. Ja, írt egy ilyen statikus zörej jelenik meg, és tudod, az a jó régi ilyen VHS felvétel, így a igen, képed igen, aljába igen. Egy ilyen csík, így folyamatosan. Lehet ilyen effektet is csinálni, nagyon sok ilyen videószerkesztő progiban igen. Már egyébként. Igen, de nem azért fejlődött ennyit a technológia. Nyilván, amikor esztetikre, meg hangulatra, meg ilyenekre mész, akkor oké, de nem azért fejlődött ennyit a technológia, hogy utána digitálisan... Vá, de tök retro! Igen, de egyébként mondom, ahol van, ahol esztetikben illik. Emlékszem, amikor Instagramra hoztak ki valami hasonló effektet, és... orba szájba mindenki azt használt, és így oké, srácok, elég lesz. Amikor mindenki azt használt, és jó, meg lehet nyugodni, nem szükséges. Na, úgyhogy Good Company, talán jó lesz ez a társaság. Igen. Lehet még jó, de várjatok még vele. Az artjai és a grafikai megjelenése egyelőre jobb, mint a management oldala. Uh-huh. Pontosan. Na, mesélj akkor, hogy te milyen... Hát én most gyakorlatilag Doom-ozom. Nagyon beszívott a Doom. Nem tudom, beszélgettünk-e róla a múltkor? Beszélgettünk egy kicsit. Engem annyira nem rántott be, de én nem vagyok egy nagy FPS játékos, de ezzel együtt látom és érzem benne, hogy így tud az a játék. Nagyon az tud. Van, hogy... ez lesz az első Doom, amit befejezek, és hogy már ott tartok, hogy befejezzem. Uh-huh. Tehát, hogy még egy pálya van, az utolsó pálya, ami előtt, mielőtt elindulok, előtte meg akarok szerezni nem mindent, de mindent, ami fontos. Vannak ezek a, nem is tudom, minek hívják, Slayer Gate, igen, igen, ezek a challenge módok más néven. Igen. És én azokat egy idő után csináltam, de úgy néz ki, hogy ez egy időpont volt, ahol így váltott az én esetemben, és egy ideig nem csináltam őket, mert mindenki azt írta, hogy opcionális, és aztán elkezdtem őket csinálni, és az a helyzet, hogy most már tök jól megy, nagyon sokat tanultam a Doomról, nagyon sokat gyakoroltam, tehát hogy most már azért tök jól megy, mert függetlenül ilyen, néha ilyen pofátlan hülyeségekbe halok bele, meg van egy pár démon, szám szerint egy darab démon, aminek a játék létezésében sem, tehát nem érzem, hogy lenne helye, de mindegy, ez nyilván más. Tehát ilyen tök más a mechanikája, mint a többinek, nem tudom azt, mennyire vágod. Melyik démon? Elég sokan panaszkodnak rá, nem fogom tudni a nevét. Azt tudom, hogy van egy ilyen bárgya. Jaj, tudom melyik az, jó. Igen. Ha közel vagy, shotgunnal lő. Ha távol vagy, megdob valami energia dologgal. Úgyhogy medium range-en kell maradni. Tud dash-elni. Általában egyedül van. Csak pár kísérő démonnal, hogyha itt van időd, akkor valamit tudjál velük kezdeni. Ez a legtöbb pályahelyzetben nagyon nehéz, mert ugye tud dash-elni és megakasztja a te dash-edet. Ha olyankor támadsz, amikor bármikor, akkor ezt kivédi. Ha felvillan a zöld szeme, akkor utána tudod lőni. És én nekem személy szerint az az egyetlen probléma, hogy nem érzem, hogy illeszkedik. Nem így működik a játék többi része. Érted, mire gondolok? Hogy általában nagy mennyiségű démon, és folyamatosan balanszolod az életed, érted, folyamatosan balanszolod azt, hogy kit, mivel, hogyan ölsz meg. És ez a démon, ez valahogy így más. Tehát egyszerűen más ritmusban működik, mint a játék többi része. Most már egyébként kezdek egészen összebarátkozni vele, amúgy, mert úgy értem, hogy kezd egész jól menni a megölése. De hogy ez nekem ez egy ilyen kérdéses dolog, de ezt leszámítva az egész játékot annyira élvezem, egy olyan nehézségi szinten, amit így nem gondoltam volna, mert hogy ugye izén játszom Ultraviolence-en, ami ugye a hard, azoknak, akik így nem jártasak a Doom-ban, és hogy mostanra kifejezetten élvezem, és kifejezetten várom a következő streameket. Mert tényleg olyan, az a stream, amit beraktál, ez egyébként az elég korai, mert ma került ki talán, ez a mai, nem? Igen, ez a mai. Ja, eléggé meg vagyunk csúszva az átpakolással, az átkerülésével a részeknek, és ma került ki, de hogy már egyébként a 6. streamnél, tehát majdnem befejeztem már azóta a játékot. És az első ilyen Slayer Gate, amivel találkoztam, az konkrétan 2 óra, több mint 2 óra, és több mint 70 halál. Csak az. És az egész játékban vagyok 300 fölött, tehát mit tudom, mondjuk 320 halál körül, és csak az első Slayer Gate, amivel próbálkoztam, volt 70 halál, mert ott hibás volt a taktikám egyébként, pedig beszélek is róla, hogy nem taktikával van a hiba, de azzal volt a hiba, akkor még nem használtam azt az energia gépfegyver dolgot, amivel sokkal jobban lehet adagolni, hogy mennyire sebzed le a pici szörnyeket. És én shotgunnal rohangáztam mindenhova, és a shotgunnal nehéz nem megölni őket azonnal, hanem nehéz őket felszetapolni a glory killre. Ja, mert széjjel tépi őket teljesen. Hát azonnal meghalnak majd, sokszor. Tehát, hogy nagyon nehéz őket úgy eltalálni, hogy ne haljon meg azonnal. És amióta erre átálltam, az ott azért sokkal jobban megy, meg azért nyilván hát ilyeneket kell tanulni ebben a játékban, hogy ez egy fontos dolog, hogy a glory killeket megfelelő pontossággal tud szépen felszetapolni, és megfelelően jól tud elosztani, de elképesztő, hogy élvezem. És az a durva egyébként, hogy a nézők is. Igen, tehát hogy ez a zseniális szerintem ebben a játékban, túl azon, hogy úgy tényleg jól néz ki, jól van optimalizálva, tehát nálam is jól fut, felvétel és stream közben is, és nem kellett semmit sem lebutítani meg mindent rajta, tehát hogy ez szerintem egy iszonyat jó indikátor annak, hogy egy játék jól van optimalizálva, és ez nem nekem dicséret, hanem a játéknak, tehát hogy abszolút, igen. És tehát, hogy első ránézésre, hát Doom, mi van? Mész, hentelsz, darabolsz, lősz, és szafatokban omlik szét minden előtted a képernyőn. De igazándiból ez egy FPS stratégiai játék. Elképesztő, hogy... Elég nagy ügyességi faktorra, vagy viszonylag igen. Nagy ügyességi faktorra, de elsősorban neked tényleg az kell, hogy felméred a terepet, felméred az ellenfeleket, ismered, hogy milyen fegyverek vannak, milyen képességeid vannak, ezeket így összerakod, és akkor igen. Így hogy tudjuk ezt a szituációt megoldani. Tehát minden egyes ilyen nagyobb aréna, ahol ugye jönnek rád az ellenfelek, az egy ilyen logikai feladvány, vagy hát ilyen stratégiai feladvány, hogy hogy keveredek ki ebből életben, és akkor utána erre még ilyen plusz dolog, hogy mondjuk hogy keveredek úgy, hogy minél kevesebb lőszert használok el, hogy keveredek ki úgy, hogy minél rövidebb idő alatt, és hogy keveredek ki úgy, hogy mondjuk valami achievementet, vagy nem tudom én, miket lehet még így unlockolni közben, igen, ezeket megcsinálni. Igen, vannak pályánként challenge-ek. Igen, nagyon jól mondod, hogy ha nem is feltétlenül a stratégiai játék a legjobb ki, de hogy egyébként van benne resource management. Ajaj. Mert hogy sosincs annyi HP-d, tehát ha maximum HP-n vagy, akkor sincs annyi HP-d, hogy túléld a harcot. Igen, meg... Mert egyszerűen nem így működik ez a játék. Ami nekem feltűnt, hogyha elkezded úgy játszani ezt a játékot, mint ahogy én szoktam FPS-eket, hogy szép, lassan, apránként haladok, és akkor mindent ilyen sebészi pontossággal így lehetőség szerint messziről kikapni, és akkor így szépen haladunk, jó következő sarok, és akkor ott is így mindent. Nem, tehát hogy ott el fog fogyni a lőszered, és utána meg fogod szívni, mert úgyis jönni fog előbb vagy utóbb egy olyan csoport, akinél nem lesz elég a lőszer, viszont sokan lesznek és szétkapnak. Szóval folyamatosan menni kell, folyamatosan az arcukban kell lenni, és neked folyamatosan nézni kell, hogy most Glory Killer életet töltök, most a lángszóróval pajzsot töltök, most pedig a láncfűrésszel pedig muníciót töltök. És muníciót töltök, igen. És ezt folyamatosan így menedzselned kell. Nagyon durva. És közben az, hogy ugye melyik szörnynek, melyik fegyver így a counterje gyakorlatilag, vagy hogy mondjuk melyik szörnynek mi a gyenge pontja, azt milyen fegyverrel, mert több különböző fegyverrel be lehet adni, de most a szituációban épp melyik. És az igazán, ami nekem nagyon-nagyon tetszik benne egyébként, hogy van egy csomó szörny, ami elképesztő vérmesnek tűnik. És aztán ugye megtanulod azt, hogy hát mondjuk van az a, amit most pont lövök, amit én látok, de ugye nyilván az neked régebben volt, amelyiknek a hátán ezek a rakétavetők vannak. Igen. Lelövöd a rakétavetőt, és onnantól kezdve már sokkal kevésbé kellemetlen. Vannak a sétáló agyak, amiknek a hátukon egy ilyen energiakarabély van, vagy nem tudom, ilyen masik. Ja, mi az Cybertron, vagy mi az Isten? Én nem is tudom a neveket, nem is nagyon olvasom el soha. De hogy az például onnantól kezdve, hogy te lelőtted a fejéről azt az ágyút, ami egyébként tök egyszerűen megtehető, onnantól kezdve az gyakorlatilag nem létezik. Tehát, hogy néha a közeledbe kerül, és akkor megpróbál meglőni, de hogy ezzel például így taktikázni, tudod, hogy a prioritásokat beállítani, hogy akkor most ezt így, ezt most akkor úgy, és akkor ezt szedjük ki először, mert ez okozza a legtöbb kellemetlenséget, aztán jön az, és akkor közben ettől szerzel nyersanyagot, attól szerzel életet, meg munícióra gondolok nyersanyag alatt, attól meg izét armort, szóval az elképesztő, elképesztően király. Nagyon-nagyon tetszik. És az a vicces benne egyébként, hogy a játék nagyon egyértelműen jelzi, ha valamit rosszul próbálsz csinálni, ugyanis ha jól csinálod a dolgokat, akkor minden könnyű, úgymond. Mert úgy értem, hogyha mondjuk az ilyen akadályok átugrálása, tudod, meg ilyenek, ha jó irányba haladsz, jó helyről próbálsz beugrani, jó helyről próbálsz bemenni, akkor minden könnyű. Uh-huh. Tehát, hogy akkor nem nehéz mondjuk beadni magát az ugrást, nem kell a levegőben ilyen elképesztően kicsavart mozdulatokat beadni. Mert tudod, én néha próbálkozom ilyenekkel, hogy így oké, ha itt kilövöm magam, és akkor ott megtöröm a lendületemet, akkor ott lehet, hogy el tudunk csusszanni. És így igen, de nem. Tehát, hogy ha csak simán hagyod, hogy történjenek a dolgok, akkor minden oké lesz. És ettől függetlenül nyilván rengetegszer halok. Mert hogy egyszerűen rengetegszer van olyan, hogy benézek valamit, nem ugrok, nem sikerül, bla bla bla bla bla bla. De hogy alapvetően, ha azt csinálod, amit kell csinálni, akkor úgy adja magát a dolog, tehát vezeti a kezedet, mondjuk, vagy talán ez a legjobb kifejezés. Nagyon-nagyon élvezem egyébként. Nagyon, közben egyébként ott van a kis fejleszgetés, nagyon élvezem. Egyébként a játékhoz hozzá kell azért tenni, hogy nehéz ezt most megítélni, mert ugye nekem pont újra kellett raknom a gépemet, és crashelt is többször, és szóval, hogy nehéz ezt megítélni, de azért nekem rendszeresen eltűnik csak úgy. Mármint hogy mert, hogy tűnik el. Kilép a játék. A harc közepén egyszer csak bezárja magát. Ó, az tehát streamenként mondjuk egy olyan 3 alkalommal simán megcsinálja, hogy egyszer csak teszem, az bezárja magát, és a közeli helyről indulsz, tehát jól kezeli, meg nem vesztek jelentős mentést, meg ilyenek, de hogy azért nálam rendszeresen lekressel. Ami elég szomorú. Ennyi. Ha már halálról van szó, beírom a pontos adatokat? Hát, ha már itt vagy, akkor beírhatnád a pontos adatokat. Nálam nagyon pontos statisztikákat vezetnek. Nagyon-nagyon pontos. Tehát, hogy az extra life-okkal, a mindennel. Extra life-ok, crash-ek, bug-ok, halálok nyilvánvalóan. Olyan statisztikáik vannak a nézőknek, és már így visszaszámolnak. Tehát mit tudom én, várták a 300 halált, és akkor bontották a pezsgőt. 250-nél ittak, azt hiszem, aztán 3-nál ittak, 300-nál. Ah, milyen jó hangulatú. Nagyon, és nagyon élvezem is egyébként. 309 halál, 28 extra life, azok az elhasznált extra life-jaim. 5 crash, 9 bug, egy textúra bug, 5 checkpoint load, egy OBS crash, és 5 kulcs. Ami azt jelenti, hogy oda még egy kell. Mert 6-nál lehet átvenni azt a nagyon erős fegyvert. Szóval, ja, van egy nagyon pontos statisztikánk a dologról. Ez a jó. Ja, igazán, ilyen egy jó triplás játék. Én egyszerűen nagyon, igen, nagyon, nagyon élvezem. És én nekem végig az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt az id szoftver nem engedte a Bethesdát, hogy Bethesdáskodjon vele. Valószínűleg nem, igen. Nem tudom, hogy milyen szerződésben vannak, de az jó. Igen, de csináljátok tovább, mert nagyon-nagyon jó. De egyébként hozzá kell tennem azt is, hogy lehet, hogy nekem változik valahogy az ízlésem, mert én most a kodot is nagyon élvezem. Tehát, hogy lehet, hogy valahogy, nem tudom, mi változott ahhoz, hogy most így megint elkezdtem érdeklődni az FPS-ek iránt, mert ugye én egy időben aktívan FPS-eztem. Tehát én kod 2, kod 4, azokkal azért nagyon aktívan játszottam. De hogy most valahogy megint nagyon élvezem őket. Uh-huh. És nem tudom, hogy ehhez hozzátartozik-e. Illetve ami szerintem szinte biztosan hozzátartozik amúgy, ez a 240 Hz-es monitor, mert nem fut a Doom 240 Hz-zel, vagy FPS-sel, uh-huh. De valószínűleg 140 fölött fut, uh-huh. Vagy 140-nel, és te jó ég, amikor röptében teljesen pontosan élesen látsz mindent végig. Érted? Tehát amikor így visszafordulsz, és látsz mindent, hogy hol van. Mert egyszerűen nem hiányzik adat. Uh-huh. Elképesztően durva amúgy. Nagyon durva, hogy mennyire más élmény az a plusz információ mennyiség. Igen, én nekem így a monitorom, amit használok, tehát hogy így láttam ilyen pro gamer monitorokon játékokat, és tényleg más élmény, amikor sokkal folyamatosabb az egész, és így sokkal jobb az egész, bármelyik játékot játszom, uh-huh. Ami így ezt így meg tudja hajtani. Vagy ami igényli, vagy biztosítja ezeket az erőforrásokat, hogy kihasználja. És a Doom az például ilyen. És a Doom az pont ilyen. És nagyon durva, mert ugye lement a 2 hónapos együttműködés, ahol van nálam ugye egy 240 Hz-es, most is azt használom, az a fő monitorom. Kaptam egy 240 Hz-es monitort, és gyakorlatilag az egész együttműködés azzal ment végig, hogy hát én ezt nem tudom kihasználni, meg tudod, azzal viccelődtem, hogy a Sims is felajánlja, a Sims 4 felajánlja, hogy futhatna ő 240 Hz-en FPS-sel, de ugye nincsen annyi FPS az animációkban. Uh-huh. Tehát, hogy nincs ennyire megcsinálva az animáció, amit egyáltalán futtat. Tehát, hogy ugye az nem tud úgy futni. És végig azzal viccelődtem az egész promóciós kampány alatt, hogy hát igaz, én nem használom ki, de ettől függetlenül biztos nagyon cool. És aztán a legvégén elkezdtem doomozni. És tudod, hogy állok, hogy well, oké. Okay. Az ilyen izékben múlik az, hogy amikor így a sarkon mondjuk feltűnne, és hogyha mondjuk kevesebb FPS-e játszol, akkor ezt már mondjuk pont kihagyta volna. És ilyen nagyon durva. Nálam emlékszem, amikor lassan három évvel ezelőtt megvettük az okos tévét a nappaliba. Ha? Akkor ott volt egy ilyen nagyon durva ráeszmélésem, hogy annak a képernyője és a képfrissítése az mennyiben jobb, mint amihez eddig hozzá voltam szokva. Szóval van benne valami, ami így szoftveresen így a videótartalmakat feljavítja, felskálázza, és egy ilyen középszar YouTube videó, mint az enyém például, így teljesen máshogy nézett ki rajta. Teljesen máshogy. Sokkal szebb, sokkal élesebb, sokkal folyamatosabb is volt. És pont ezért én így nagyon erősen gondolkodom rajta, hogy ha majd egyszer lesz egy másik gépem, a mostanit átviszem a nappaliba konzolnak kb-t, és akkor érted, az összes Steam-es játék meg minden ott lesz, és akkor így arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az milyen lesz, mert akkor utána meg tényleg azon kezdhetek el gondolkodni, hogy melyik az a monitor, ami kvázi ugyanezt az élményt megadja nekem mondjuk. Vagy valami hasonló. Nagyon durva egyébként, hogy ugye én még nem kezdtem el ilyen 2K-s, 4K-s monitorokat használni, mert ugye a tartalomgyártás nem igényli feltétlenül. Tehát ugye Twitch-en nem nagyon lehet, meg felesleges is, tehát ugye Twitch-en már a Full HD lejátszása is igazi gyönyörös számítógépeknek, de hogy még az lesz majd nálam valószínűleg egy ilyen. Ugye az, a tartalomgyártóként azért az egy nagyon komoly döntés átállni 2K, 4K, bármi ilyesmire, mert ugye sokkal nagyobbak az anyagok, sokkal terhelőbb a feldolgozás, tehát az egész ilyen elég para. Úgyhogy én konkrétan addig akarom húzni, ameddig lehet, és hogy még mindig nem kimagasló egyébként, aki mondjuk tudná nézni. Szóval, nagyon... Nagyon élem. A Doom-ot nagyon-nagyon élem. És most az a kérdés, hogy holnap be tudjuk-e fejezni, vagy nem tudjuk befejezni. Lehet, hogy holnap még nem tudjuk befejezni egyébként. Elsősorban azért, mert ugye van még egy pálya hátra, illetve vissza kell mennem megcsinálnom még egy részét az egyik pályának. És ugye a visszamenetelnél meg kell csinálni az egész pályát a kapuig újra. Tehát nem kell végigcsinálni az egészet, de ugye el kell jutni a kapuig újra. Mondjuk elég vicces egyébként visszajutni, a mostani fegyverzettel visszamenni azokra a részekre, meg a mostani játékos tudással, mert azért érted, nyilván gyakorolja az ember, tehát nem tudom, most pontosan várja, megmondom, hogy mennyi időm van a játékban, van 25 órán benne, azért az alatt nyilván gyakorolt az ember, ezzel visszamenni, az új fegyverekkel visszamenni, és tudod, van ilyen rész, ahol hát ez nagyon nehéz volt, most még csak így megállsz, és így rákönyökölsz a minigánra. Shardburst-től mindent. Tehát, hogy így teljesen mindegy. Nem kell semmi görcsölni, nem kell semmit csinálni. Nagyon vicces. Nagyon vicces. Ja, hát meg ezek a feladványok a pályán. Azt azért sokan mondták, hogy ezek a platformer részek azért megakasztják így a dalálást. Nem is értem egyébként őket mindig. De ezek a kis rejtélyek, hogy mit tudom én, ott kell meglőni, és akkor amott kinyílik, meg ilyen sorrendben, és akkor úgy juthatsz tovább, meg úgy éred a titkos cuccokat. Én speciál ezeket tökre élvezem. Az ilyen nem, az a helyzet, hogy nekem fura. Egyet értek veled, én is van, hogy élvezem, van, hogy jó egy kicsit rá pihenni a dologra, de egy kicsit fura, ugyanis az van, hogy a Doom-nak van egy adott nehézségi szintje. A harcokat tekintve. És ezek a cuccok, ezek nem érik el azt a nehézségi szintet. Tehát, hogy ezek általában ilyen sétagalobb dolgok. Érted? Tehát végig kell nézni rajta, oké, van, hogy nincsen meg azonnal, van, hogy nem nézel abba az irányba pont, és emiatt mondjuk nem látod, de hogy nem nehezek. Uh-huh. És emiatt nagyon fura, hogy így megakasztanak, de igazából a kihívást nem jelentenek, és tudod, ez ilyenkor ilyen Kicsit olyan érzésem van, mintha csak beleerőltették volna, de amúgy a játék nem igényelné. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy nem ad plusz élményt a dolog. Vagy ami szerintem nem ad plusz élményt, mert hogy nem nehéz. A legtöbb. Van, ahol egy kicsit így át kell nézni, meg át kell gondolni, meg van, ahol nem veszem észre az üveget, mint pont ahol most meghaltam. Tehát, hogy van, hogy okoz fennakadást. Remek dolog arra, hogy elpörgesse az extra life-jaidat. De hogy egyébként legkevésbé se nehezek általában. Úgyhogy nem tudom. Jó, akkor Doom Eternal. Doom Eternal. Jó. Nagyon király. Nagyon, nagyon király. Még így is, hogy van benne olyan játék, Manika, amit egyszerűen nem értek, miért van. Ja, de ilyennek kell lenni egy jó triplás játéknak. Egyébként, ha már itt tartunk, jó triplás játék. Én meg játszottam a Resident Evil 3-mal. Aha. Na, az az, amivel én biztos, hogy nem fogok, szóval. Mesélj nyugodtan. Na, azt kell tudni, hogy én régen az eredeti Resident Evil 3-mal elkezdtem játszani, belepörgettem jó pár órát, és úgy nagyjából az első egyharmada után félbe maradt. De ez mondom, ez akkor volt, amikor megjelent. Aha. És kvázi nagyjából azóta nem játszottam Resident Evil játékkal. Na most... A Resident Evil 2, meg ugye a Resident Evil 7, az az FPS horror, a VR-os, az nekem teljesen kimaradt. Mindkettőt agyon dicsérték, azzal együtt maradt ki, és a Resident Evil 2 úgy maradt ki, hogy itt van a gépemen, tehát hogy megvan a Steam-es könyvtáramban konkrétan. Pedig annak jobban dicsérik most ezt a igen, szóval remasterjét, mint a háromnak. A második rész fényében igen, ezt egyelőre nem tudom igazolni vagy nem, tehát hogy így nincsen viszonyítási alapom, de hogy ez egy tök király játék lett, az is biztos. Tehát szépen néz ki. Újra gondolta az eredeti anyagot, de mégis hű maradt hozzá, tehát hogy így ismerős helyszínek, ismerős történések vannak benne, és tényleg emlékeztem helyszínekre az eredetiből. És így rohadtul jó. És megmaradt egy ilyen archaikus régi játékmechanikánál, de mégis azt kellő szinten modernizálta. Tehát van benne ilyen 90 fokos fordulás. Ugye azt kell tudni, hogy a régi Resident Evil az egy ilyen nem point and click, de hogy ilyen fix hátterek voltak, tehát statikus volt a kameraállás meg minden, és akkor ott azon a pálya részen mozoghattál az avatároddal. És hogyha esetleg olyan szögben volt a kameraállás, és olyan szögben jöttek a zombik meg a minden, hogy nem jól láttad, akkor nem jól láttad, érted? De hogy meg ugye volt ilyen inventory rendszere, ilyen sajátos inventory rendszer, és így tök jól megőrizött ebből az inventory rendszerből is dolgokat, de mégis kellőképpen modern az egész. Jól néz ki, nagyon szépen néz ki a játék, tehát vizuálisan nincs sok panaszra, és baromi jó akciójelenetek vannak benne. És közben végig ott van a Nemesis, ez az óriás zombi, ez a szuper zombi, aki meg így végig terrorizál téged, és így. Én azt vettem észre, tehát a régi játékban úgy volt, hogy volt a pálya, és kb. Úgy, mint az Alien Isolation-ben az Alien, ez így ott van, és így járkál föl alá, és te így random összefutsz vele, és akkor így el kell húzni a csíkot, és akkor le tudod rázni persze bizonyos módszerekkel, vagy pedig megküzdesz vele, és akkor ellősz végtelen mennyiségű lőszert rá tök fölöslegesen, hogy megússzad. Igen, és aztán nem fogsz tudni győzedelmeskedni. Igen, tehát hogy én azt vettem észre, hogy itt ez nincsen, tehát hogy nem bóklászik a Nemesis így a pályán bizonyos részén, és akkor el kell tőle menekülni, hanem így fix helyeken, így skriptelve jön. De viszont ott akkor, amikor jön, akkor ott nagyon jön. Tehát nagyon király akciójelenetek vannak. Cserébe nincs az, hogy így folyamatosan ott van a Nemesis bárhol, amiről lehet vitatkozni, hogy valakinek ez bejön, valakinek ez nem jön be, szerintem így tök jól illeszkedik amúgy a játékba, hogy így skriptelve jön. Tehát, hogy én nem vagyok a jól skriptelt játékelemek ellensége, hogyha azok tényleg jól meg vannak csinálva. És nem csak azért vannak megcsinálva, hogy akkor így kevesebb munkánk legyen vele, hanem akkor az ott így jól illeszkedik, és nem szakítja meg a gameflow-t, és... nem volt le semmit a játékért. Hát akkor ez valószínűleg azért így megosztja a közösséget. Igen, tehát én is olvastam azt, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez nem Nemesis, meg nem Resident Evil, hát igen, ez egy remake. És tehát, hogy a remake ugye, tehát, hogy így fundamentálisan én úgy gondolom, hogy a remake arról kell, hogy szóljon, hogy volt régen valami, amit megcsináltunk, remélhetőleg jól. Igen, remélhetőleg jól. És akkor most azért, hogy még több pénzt kaszáljunk, megmutatjuk, hogy ezt meg tudjuk csinálni jobban. És... Hát, hogy visszahozzuk a... Hát igen, tehát, de alapvetően a remake-nek az egyik aspektusa az, hogy valami volt régen, és azt megcsináljuk most jobban. Uh-huh. És azért remake-eljük. És ez szerintem itt abszolút sikerült. Tehát, hogy arról lehet vitatkozni, hogy ez most mennyiben maradt hű az alapanyaghoz, hol változtattak jól, hol változtattak kevésbé jól, de hogy kaptunk egy fasza túlérő horrort, az szerintem tagadhatatlan. És, ez elég rövid, nem? Mármint, hogy... Nem tudom, tehát, hogy én most kb. A 7. óránál járok, és kb. A 30%-nál, ha így a teljesítést nézzük. Ó, mert hogy én ennél ilyen nagyon kisebb, sokkal, sokkal kisebb számokat ismertem. Most is azt írják, hogy hard nehézsége 6,5 óra. Hát jó, figyelj, hogyha a speedrunner... emberke nekiáll, aki ismeri a játékot, meg Kenny vágja a Resident Evil-t, akkor lehet, hogy végig lehet annyi alatt szaladni rajta. Simán. Hát maga a zombi harcok olyanok, hogy a zombiknak nagyjából a 60%-a mellett el lehet szaladni, meg ki lehet kerülni. Én nem vagyok ennyire ügyes, meg nem is akarok ennyire ügyes lenni. Tehát én szép lassan így elputyogtatom a zombikat, és akkor így megfontoltam, próbálok előre haladni. Jó, persze van olyan pontok, mikor azt mondom, hogy hát most ennek a három zombinak nem hiszem, hogy kelleni fog az a pár lőszer, hogy elpocsékoljam rájuk, inkább elfutok mellettük. És akkor megtartom a nagyobb dögöknek. De mondom, tehát meg lehet ezt csinálni. De itt most például pont egy olyan rész látszik, hogy így a metró aluljáróba így leálltam így nézegetni a posztereket, hogy mennyire menő posztereket dolgoztak ki már, és akkor ezzel látszik, hogy ez is egy olyan AAA-s játék, amiben jó értelemben beletették az extra többlet tartalmat, és amikor egy ilyen póster konkrétan úgy néz ki, olyan szinte ki van dolgozva, és jól illeszkedik a világba, és jól néz ki, hogy még te is kiraknád a faladra, akkor az annyira nekem így tetszett, hogy ténylegesen ezt a művészi töbletet így beletették. Tehát, hogy olyan pószterek, olyan világot építettek ki, amiben úgy tényleg el tud veszni az ember, és így nem zökken ki belőle. Aha. Meg, tehát, hogy a Resident Evil is az a típusú játék, hogy nem egy ilyen hatalmas nagy open world, hogy mit tudom én, hány négyzetkilométert járhatsz be, és akkor tele van az egész ilyen sablonos helyekkel, meg sablonos mellékküldetésekkel, hanem minden egyes kis sarok, minden egyes kis négyzetmétere a játéknak, az jól ki van dolgozva, és egy mondhatjuk úgy, hogy ikonikussá vált hely. Most nem feltétlenül az utolsó kis fánkosboltot mondom, de hogy igen, van a játékban egy fánkosbolt, és az a fánkosbolt. Vagy van egy ilyen lepukkalt, betört ablakú, betört kirakatú játékbolt, és az a játékbolt. Vagy a legjobb példa erre talán a rendőrőrs. Tehát, hogy a rendőrőrs az tényleg ilyen nagyon-nagyon jól ki van dolgozva, meg az így mindenütt azt látod, az összes ilyen végigjátszás, meg minden tele van vele, tehát, hogy az tényleg az egy ilyen nagyon jellegzetes, ilyen felismerhetően jellegzetes része a Resident Evil virágnak az a rendőrőrs. És uh-huh. akkor tényleg megvan az az érzésed, hogy így kicsi a bejárható terület, van benne ilyen backtracking, nem kevés, de azt így szívesen csinálod végig, és akkor így megjegyzed, és így ismerősek lesznek a helyszínek, és így, tehát ez a jó értelemben backtracking. Tehát nem az, hogy avval töltjük ki a hiányzó, mit tudom én, 5-8 órát a játékidőből, hogy így szarrá backtrackingeltetjük az embereket, hanem hogy így itt ez az a fajta backtracking, amit így élvezettel újra végig bejársz. Főleg, hogyha már úgy vannak olyan felszereléseid, meg képességeid, amikkel kinyithatod mondjuk az ilyen elzárt széfeket, meg ilyen lezárt ládikákat, és akkor ott tök jó felszereléseket találsz, amivel így fejleszted a karakteredet. Szóval nekem egy abszolút pozitív élmény eddig a Resident Evil 3. Így nem tudnék rá így hirtelenjében nagy negatív dolgokat mondani. Hát itt azért írják a cseten, hogy HP neki nagyon nem tetszett, ő ugye a GameStar-nál egy újságíró. Uh-huh. És én nekem ő az, akiről így tudom, hogy a legnagyobb Resident Evil rajongó, akit ismerek. Tehát, hogy ő konkrétan velem is végigültette az összes Resident Evil-t, és mindegyikbe belenéztünk, nem játszottuk végig mindegyiket, hála az égnek, de hogy szépen kézen fogva megmutatta az összes Resident Evil-t, és hogy melyiket miért szereti. Úgyhogy azért nyilván az ő kritikája is, ő kritikájának is látom, hogy van alapja, vagy gond, tehát hogy elhiszem, hogy van alapja, de itt te meg egy tök másik szempontból nézed. Én egy ilyen... Mert hogy itt nem az a törzsgyökeres, igen, Resident Evil rajongó vagy, szóval ez egy tök érdekes hallani ezt a kontrasztot. Hát igazándiból ez akkor most így sok mindent elmond, tehát hogy az ilyen nagyon hardcore Resident Evil rajongóknak lehet, hogy nem lesz akkora igen. nagy élmény, mint mondjuk a tavalyi Resident Evil 2 remake. Igen. Vagy mondjuk a Resident Evil 7, ami így az utóbbi időszak két legjobb, nem csak azt mondanám, hogy Resident Evil játék, hanem úgy unblocki AAA-s játékai között benne vannak szerintem, tehát azt szerintem ki lehet jelenteni. Tehát, hogy jó AAA-s játékok. Tehát, hogy ehhez, ilyen emberek számára lehet, hogy tényleg nem lesz akkora nagy durranás, és ők lehet, hogy több olyan pontot is fognak találni a játékban, amit azt mondják, hogy hát, ezt lehetett volna már jobban, vagy az előző részhez képest itt fejleszthettek volna valamit, vagy ez még akár visszalépés is, de egy olyan embernek, aki mondjuk 10x év után most csatlakozik vissza újba a Resident Evil világába, vagy esetleg nem játszotta az elmúlt 4-5 év Resident Evil játékaival, de szereti a Resident Evil-t, mint így mitoszt, azok számára egy nagyon jó becsatlakozási pont lehet. Egyébként meg pont tegnap este így még streameltem egyet Twitch-re így 11 és hajnali 1 között. Azért, ez remek ötlet. Vagy lehet, hogy csak 10 és hajnali 1 között. Mindegy. A lényeg annyi, hogy ott mondta az egyik kedves néző, hogy ha én még nem játszottam a 2-vel, mert ott meséltem ott is, hogy megvan a 2, de még nem indítottam el, pedig már egy éve megvan lassan, hogy akkor nekem kifejezetten jó lesz, hogy úgy kvázi most a 3-mal indítok, ami az idézőjeles gyengébb játék, és akkor utána meg a 2-vel, ami meg a jobban sikerült játék, fogom folytatni. Végül is logikus lehet, mert abszolút lehet logikus. Meg mondom, tehát, hogy én... És fogod folytatni egyébként? Tehát tervezed ezt végigjátszani, és utána elkezdeni a 2-t is? Hát én szeretném ezt végigjátszani, mert tényleg jó a játék, és érdekel. Nem biztos, hogy ez mind streamben történik majd meg, mert mondom, tehát én előbb szeretném végigjátszani, mint ahogy így lehetőségem adódik streamekre, és nem feltétlenül minden nap este 10 után akarnék neki ülni. De igen, tehát... Hát lőd fel mindig a streamet, amikor játszod. Gyerek, meg hagyj üvölcsön. Ja. Aztán így 5 percenként felállok, hogy most ki kell menni, mert WC, meg pelúscsere, meg stb. Jó, az jó. És akkor jön a apa, te itt miben játszol? Miért rohad az a bácsinak az arca? Hát igen, ez egy jó kérdés, miért rohad. Majd egy pár évvel idősebb leszel, és el fogunk kezdeni foglalkozni a zombi kultusszal. Igen. Hát vagy tudod, 5 éves gyerkőcnek így Orient the Will of the Wisp után Resident Evil 3 végigjátszás. Abszolút egyébként, abszolút mindenféleképpen ez tűnik következő lépésnek. Igen, lesz miről beszélgetni, tudod. Tehát... Hát meg lesz miért pszichológushoz járatni. Abszolút, tehát felelős szülőként Resident Evil 3 így az Orient the Will of the Wisp után így a következő lépcsőfok kell, hogy legyen. Mindenféleképpen, igen, az következik. A gyerek... pszichológiai fejlődésének elősegítése érdekében. Kellően erős spártai módszerekkel. Igen, tehát zombi apokalipszis le életre is nevelünk. Le is taszítjátok a mélybe, hogyha nem bírja. Igen, abszolút. Na jó, szóval viccet félretéve, szóval én tényleg szeretném ezt végigjátszani, és abszolút motivált is vagyok ez ügyben, úgyhogy ja, nekem tetszik. Mindazonáltal azt is el tudom abszolút fogadni, hogyha valakinek kevésbé tetszik, és mondjuk egy nagyobb Resident Evil fan. Aha. Király, ez tök jó. Van hozzá egy ilyen játékmód, egy ilyen aszimmetrikus multiplayer. Azzal nem próbálkoztam. Tehát, hogy ott az van, hogy pár ember az ilyen túlélő, és egy ember az meg mindig a szuperzombi, és akkor megpróbálja legyakni a többieket. Őszintén szóval az nem is nagyon érdekel. Mint olyan. Nekem se tűnik úgy, tehát egy aszimmetrikus multiplayert azt nagyon jól kell megcsinálni ahhoz, hogy jó legyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól kell megcsinálni azt, hogy jó legyen. Ja, viszont... Nagyon át kell gondolni, nem, az nem annyira könnyű. Ja, viszont játszottam a Predator Hunting Ground demójával is. Apropó, azt akartam is kérdezni, mert ezt nekem is írták, hogy azzal játszok el, és nekem a válaszom, hogy határozott nem volt. De hogy mondjad, neked mik voltak a tapasztalataid? Ezt gondolom, ez úgy működik, hogy egyik oldalon van egy halom bokorugró, a másik oldalon a Predator. Igen, pontosan. Ezzel mindent leírtál. Igen, ennyi. Tehát, hogy egy ember predátor, a többiek pedig emberek, és igazándiból predátorként az első tizen pár meccsem az arról szólt, hogy próbáltam túlélni az embereket. Aha. Tehát, hogy ott kifordítottuk az aszimmetrikus shoot, online shooter, tehát hogy annak, akinek a ragadozónak kellett volna lennie, az volt igazándiból a préda, de valószínűleg én voltam csak béna, meg azért, tehát úgy működik a rendszer, hogy folyamatosan szerzel XP-t, az XP-vel kiold a szinteket, és a szintek pedig eszközöket tesznek elérhetővé, aha, ahogy lépsz följebb, egyre több eszközhez férsz hozzá. Most ezt megnézem nagyobban, hogy így lássam a játékot. Tehát, hogy így egyre több eszközhöz férsz majd hozzá, minél többet játszol a játékkal, aha, lényegében. Tehát nem is kell nyerned, meg jónak lenned ahhoz, hogy egy idő után unlockoljál mindent. De tény, hogy minél több felszerelésed van, meg persze játéktapasztalatod, annál könnyebb és jobb lesz minden. Tehát, hogy ez tagadhatatlan, és ennél a játéknál ez nagyon szépen kijött. Mi például esetemben a Predatornál nem értettem, hogy a retegbe szúrnak ki egyből a játékosok, amikor ott vagyok bent a lombok tetején álcázva a dzsindzsában. Aztán egy idő után rájöttem, hogy amikor átmegyek ilyen termonézetre, ugye a Predatornak ez az ultra, aha, ultraviola, vagy infravörös. Infra, igen. Infravörös, akkor villan egyet a szeme, mint a filmekben. És azt például már kiszúrják. Vagy ha mozogsz, akkor is ugyanúgy megtörik rajtad a fény, és jobban látszol, mint a filmekben. Tehát, hogy így ténylegesen nagyon jól átemelték a filmeknek a látványvilágát, és egyébként nagyon jól néz ki. Tehát tényleg nagyon jól néz ki a játék ilyen szempontból, és a hangeffektek, meg az események, tehát, hogy tényleg ez a dzsungelharc van benne, és a Predator filmek, tehát a rajongóknak ez egy nagyon fasza kis Predator játék lesz. Hogyosansz, miközben lőnek? Igen. És így mondom, tehát az elején azért egy ilyen szopó ágra fel kell készülni, de aztán ahogy így kicsit ráérzel a játékra, és közben állokkolod azokat a fejlesztéseket, akkor utána egyre jobb lesz. Tehát, hogy így én már ez alatt a pár óra alatt, amíg ugye ez a hétvégi demo volt, tök sokat fejlődtem így a Predator játékmóddal. A legnagyobb problémám az tényleg az, hogy ez egy aszimmetrikus online shooter, vagy hát ilyen co-op, és ott ugye az van, hogy emberek kellenek hozzá. Igen. És ha nincsenek emberek, akkor nincs játék. És ha nincs én azon gondolom, hogy ki akarna emberek egy Predator szituációban az emberekkel lenni. Igen. Tehát, mit csinálnak a fejlesztők, hogy ne akarjon mindenki Predator lenni? Hát az van, hogy amikor bejelentkezel egy meccsbe, ugye választasz, hogy predátorként vagy emberekként akarsz menni, egyébként úgy működik, hogy a predátorodat is, meg az embereidet is így testre tudod szabni, hogy nézzen ki. Nagyon sok ilyen kis kozmetikai extra van mind a két oldalon, és ezeket is így unlockolni tudod. Van lootbox a játékban. Nyilván. Nyilván, amiből esnek mindenféle kvalitású szarok. Viszont annyi pozitívom, hogy most így a demo idején ezeket a lootboxokat legalábbis most még nem lehetett pénzért venni, csak játékbeli pénzért, amit farmolni lehet, tehát hogy úgy tök oké. és igazándiból csak kozmetikai extrákat adnak, szóval tök oké. Egészen addig, amíg nem akarnak mikrotranszakciót rakni ezekért a szarokért, én nekem nincs vele problémám. Márpedig. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Egyelőre nem tudok róla, hogy az lenne, és a játék is 30 euróba lesz. 30 euróért van beárazva, tehát nem a 60 eurós történet, ami szintén sokkal elfogadhatóbbá teszi az egészet. Egyébként csomó fejlesztő dolgozik rajta az Evolve, az a néhai Evolve teamből. Azt mondjuk, az annyiban jó, hogy azért sok problémája volt az Evolve-nak, de azért közben az egy jól összerakott aszimmetrikus vadászat volt. Igen, meg én merem remélni, hogy az ottani konzekvenciákat leszűrték, tehát hogy... Igen, ami meg ugye nem sikerült jól. Például nem kezdünk el 4-5 eurókért árulni olyan skinneket a szörnyekhez, amiket igazándiból senki még csak nem is lát, nem hogy leszar, de hogy nem is lát, még ha akar se nagyon. Tehát meg ilyen dolgok. Na, viszont a játék, tehát fel tudod setupolni a karakteredet, hogy milyen felszereléssel mész neki a küldetésnek. Én csak Predatorral játszottam, tehát az emberekről nem tudok nagyon nyilatkozni. Ha, ezt akartam is kérdezni. Az te emberi... választod ki, hogy Predator vagy. Igen, és ezt... És gondolom egyszerűen hosszabb a queue. Igen, hosszabb a queue. Átlagban mondjuk egy ilyen 5 perc alatt fogtam partit, az alatt mondjuk setupolva a karakter... Az hosszú. Hát igen. Tehát mondom, én emiatt az egy miatt félek. Tehát én nekem két félsz volt a játékkal kapcsolatban. Az első az, hogy ez egy ilyen középszar játék lesz, amire ráhúzták a Predator franchise-t, és akkor majd a rajongókat jól berántják néhány órára, meg persze euróra. Uh-huh. Ez szerintem nem áll. Tehát egy tök jó aszimmetrikus Predator játék. Én személy szerint mondjuk beleraktam volna egy olyan módot is, ahol nem csak online co-op, hanem valami single player is van benne. Mert egyébként Predatorral vadászni a dzsungelben emberekre, az mindig fun. Tehát, hogy egy ilyen Predator... Hát kérdés, hogy lehetne belőni a kihívást, mert ugye az AI-jal nehéz egy láthatatlan dolog ellen, mert ugye nyilván lát az AI, és megmondják neki, hogy ne lásson. És akkor így nehéz belőni, hogy mikor lásson, mikor ne lásson. Én az a helyzet, hogy itt pár embert, akit láttam, hogy megöltél, azok is úgy működtek, mintha AI-ok lennének. Vannak AI-ok, tehát a pályán... Akkor viszont AI-ok. Tényleg játék volna olyan, hogy csak azok vannak. De amikor Predatorral vagy, akkor az AI az gyakorlatilag ilyen ágyútöltelék, tehát hogy szinte semennyire se kihívás egy Predatorral, főleg, hogyha már úgy érted is, hogy mit, hogy kell csinálni. De mondom, tehát egy ilyen predátoros RPG-t én annyira játszanék, tehát egy single player predátoros játékot. Ha. Valamikor a 2000-es évek elején volt még a Concrete Jungle nevezetű predátor játék konzolokra, ami egy ilyen volt, tehát hogy volt egy predátor. Meg volt valami Alien versus predátoros is, ahol Aliennel is volt kampány, emberrel is volt kampány, egy predátorral. Hát meg az, igen, a másik ilyen játék, de hogy így... Unokatesom játszotta arra, úgy emlékszem. De hogy egy fullos predátor játék, ahol a predátorodat fejleszted és emberekre vadászol végig, na az nagyon adná. De most már úgy, hogy így 2020 után egy predátor játék, és akkor nem az van, hogy így... Hanem hogy így mész vadászni, hogy így mindenféle bolygókra, mindenféle fajokra, és akkor így más taktika kell, közben fejleszted a képességeidet, fejleszted az arzenálodat, ott a Predator űrhajó, mint egy ilyen konstans háb, tehát egy nagyon fasz a játékot föl lehetne húzni, de most akkor hagyjuk a skifit, tehát hogy maradjunk a realitásoknál. Tehát nekivágsz, az embereknek van egy feladat, amin végig kell menni. Tehát, hogy mit tudom én, felszámolni a drogcsempészeknek a telepét, és akkor utána evakuálni a végén. És érted, így közben van egy predátor, hát igen. Úgy hagynám ott a drogcsempészek telepét, hogy csak úgy zörögne. Amint rám támad a drogcsempészek telepén valami láthatatlan, azt mondom, hogy hell no, helikopter, jöhetsz, megyünk, bocsi. Igen, na most ez így tök jó, hogy az embereknek van egy küldetés, amit végig kell csinálni, és nem csak az van, hogy végig ott így lesik a lombokat, na hogy hol jön az a macsaték, na hol jön, hanem közben így ott a drogcsempészekkel is kell foglalkozni, mert ha nem teljesítik a küldetésüket, akkor igazándiból nem fognak úgy nyerni. Ezzel szemben... Ez a része, ahol most facetankolod az összes emberkét egyszerre, hogy lőnek, az mondjuk azért ez elég erős. Igen. Ezzel szemben a Predatornak egy küldetése van, levadászni ezt a 4 tagot. Aha. Na most itt többfajta végkifejlet lehetséges. Az első az, hogy senki nem csinál semmit, senki nem kerül interakcióba a másikkal, és akkor véget ér az a 15 perces meccs. Előfordulhat ez is, nem a legizgalmasabb, de előfordulhat. A következő lehetőség, hogy a Predator szépen legyilkol mindenkit. Hát ez igen. Ezen a Predator célja. Ilyenkor a Predator nyert. Ez is egyértelmű. A harmadik opció, hogy az emberek cafrangosra lövik a Predatorunkat, akinek esélye sincs négy jól koordinált kommandóssal szemben, mert hogy az fáj, amit úgy belé lőnek a kommandósok. És hiába Predator, még ő is megfekszik, amikor kb. Annyi olmot kap, amivel a német fegyverletét elmény. Meg lehet ölni a Predator? Vagy meg csak visszavonulásra kényszeríted? Meg lehet ölni. Az van, hogy amikor a Predatort 0 HP alá viszik, akkor van nagyjából egy ilyen 20 másodperces idősáv, amikor még ilyen utolsó lélegzetével el tud futni, és a Predator azért tényleg gyorsan el tud futni, és ilyenkor visszavonulót fújthatsz, és így újraélesztheted magad. De viszont, ha lejár ez a 20 másodperc, akkor meghalsz. Tehát, aha, hogy ilyenkor így gyorsan vissza tudsz még menni, persze, ha lőnek közben ez az idő, még így arányosan minden bekapott töltény után még csökken egy picivel gyorsabban, de hogyha nem vagy hülye, akkor túléled. És a Predatornak van ilyen öngyógyítása, ebből mondjuk korlátozott mennyiség áll rendelkezésre, tehát hogy a felszerelés, amit így viszel magaddal, hogy hány ilyen gyógyító kited van, de fel tudod magad hílelni max, és akkor visszamenni, meg átrendezni a kommandósok arcát még egy picit. Akkor a negyedik opció, tehát amikor nem lőtték cefrangosra a Predatort, de mondjuk úgy, hogy a Predator vesztésre áll, és már így lövik, mint az állat, akkor van lehetőség önmegsemmisítésre. És az tök poén, mert úgy van, hogy nagyjából van egy 3 másodperces vagy 5 másodperces időablak, amíg ugye az önmegsemmisítőt így időzíti a Predator. Ha ez alatt nem lövik ki, értsd, hogy szarrá lövik, akkor ott egy, nem tudom, 1 kilométeres körzetben mindenki megsemmisül, és ilyenkor még a Predatornak van lehetősége úgy nyerni, hogy dicső halált hal, és ő megsemmisít legalább mindenkit maga körül. És akkor, az és is, akkor a Predator nyer? Hát igen, azt úgy felfoghatjuk úgy, hogy a Predator nyert. És dicső halált halt, de ez abszolút így benne van az egész Predator kultuszban, hogy inkább hallj meg dicsőségesen, mint hogy élt túl szégyenben, tehát, hogy... Okay. Arról vitatkoznék, hogy ő nyerte, de igen, morális győzelmet nyilván könnyű elkönyvelni magának. És van az, amikor az emberek megcsinálják a küldetésüket, és egynek legalább sikerül elmenekülnie, a többit meg levadászta a Predator, akkor igazániból az emberek nyertek. Tehát aha, ha egy ember elmenekül, akkor az úgy az embereknek egy ilyen végső win. De igazándiból úgy van megcsinálva az egész, hogy a fregeket nézi, és pontokat, meg XP-t számol. Tehát, hogyha igazándiból játszod a játékot, akkor nem vesztettél. Tehát, hogy akkor is lehet fejlődni, ha nem nyersz ténylegesen. Igen. De hogy alapvetően tetted a dolgod. Ezt mondjuk, ez tök jó. Igen, tehát Predatorként az a lényeg, hogy így becserkészed az ellenfeleket, megtalálod őket, elkezded követni, és vársz az alkalmas pillanatra, amikor kiszedheted őket lehetőség szerint egyesével. Az embereknek pedig baromira résen kell lenni, hogy mert bármikor megjelenhet a Predator, és attól függően, hogy milyen Predator és milyen arzenállal jön, tök más stratégiát kell alkalmazni. Tehát az elején ugye mi van? Van nálad egy plazma ágyú, amivel így puttyogtathatsz, illetve a csuklópenge. Aztán aha, később lesz egy ilyen tök jó dárdád, amivel hát közelharcban meg távolról is iszonyat veszélyes tud lenni a Predator, tehát így felszegedhetsz embereket a falra vele. Meg ilyen hálóvető, ilyen hangmodulátor, amivel ilyen csalétket rathatsz le, hogy így oda eldobod, és akkor ott ilyen zajt kelt, oda csalja az emberkéket, hogy megnézzék, hogy mi van, és közben te meg hátba támadod őket. Na ez az, amit nem tudom elképzelni, hogy emberek ellen működjön. Működik. Ez csak az AI ellen működik. Működik. De tehát, miért néz? Ja, hogy valamit, tehát nem egy adott zajt ad ki, hanem... Nem is tudom. Hát ilyen... Hogy működik ez emberek ellen? Hát úgy, hogy így lerakod, és akkor ilyen predátorszerű zajokat kelt, és akkor így arrafele így elkezdenek menni, te meg közben így oldalba kapod őket, és így a lombok közül így elkezdett plazmával szórni őket. Vagy pedig vannak ilyen predátor medve csapdák, vagy tehát így ledobod a medvecsapdát, oda teszel valami zajforrást, és akkor amikor arra jön az emberke így érdeklődve a haverjaival, akkor az egyiket hirtelen így bekapja a csapda. Vagy oldalról, hát a diszket azt nem tudtam használni, de a diszk is olyan, hogy ilyen instakill kb. Tehát, hogy van egy ilyen diszkosz, uh-huh. amit így eldobsz, és tudod ráadásul vezérelni távolról is, és akkor az is olyan, hogy így ketté vágod vele a jó embereket, ha ügyes vagy. Oké, okay. Az a helyzet, hogy ahogy beszélünk erre a játékről, tökéletesen megjött a kedvem az Evolve-hoz. Szóval kifejezetten szórakoztató volt. Az egyetlen dolog mondom, hogy hányan fogják játszani a játékot, hogy ez életképes maradjon. Meg persze tökre kíváncsi vagyok, hogy a teljes verzióban milyen pályák, milyen feature-ök jönnek. De mondom, tehát 30 euró, nincsen túlárazva a játék, jól néz ki, egy jó predátoros élmény, úgyhogy én 24-én jelenik majd most meg áprilisba, úgyhogy én biztos fogok vele még játszani utána. Tehát, hogy király! Egy olyan aszimmetrikus, tehát hogyha igazából most a startnál elkezdesz vele játszani, mondjuk élni fog a játék rosszabb esetben 2-3 hónapot, az alatt az idő alatt simán beletolsz annyi játékórát és élményt, hogy megérje. Én tökre örülnék neki, hogyha a játék tovább is húzná, és tovább, mint az Evolve, és egy jó életutat és tudna jó bejárni, lenne. De ezt nem lehet garantálni. De egy jó predátoros játék, egy jó aszimmetrikus multinak tűnt ez alapján. Melyik játszottál vele egy órában? Szerintem egy olyan 10-12 órát biztos. Ez tök jó. Azért ez tök jó. Ebbe benne volt, mondom, hát talán 10-12-t nem, de egy 8-at tuti. De most megnyitom mindjárt az Epic klienst, hogy írja-e, hogy mennyi. De mondom, én élveztem. Annak ellenére, hogy mondom, úgy indultam hozzá, hogy hát, Predator játék, kicsit félek, és hát, aszimmetrikus, semmi ráadásul nehéz, igen, és akkor így mondom, én drukkolok neki, hogy jól sikerüljön, mert Tetszett, és mondom, tehát, hogy a 30 eurót azt én simán megszavaznám neki. Várjunk csak, hol írja ezt a... You have played 7 óra. Aha. 7 órát játszottam vele. Úgyhogy, ja. Aztán majd mondom a balanszról, igazániból azért nem tudok nyilatkozni érdemben, mert csak Predatorral akartam játszani, és ki nem szarja az embereket. De egyébként szarja az igen. Embereket. Egyébként emberekkel is szórakoztató. Egyszer talán játszottam az emberek oldalán, úgy elkaszált a Predator, ahogy kellett. Tehát, hogy megjelent, én meg így döltem instant kb. Tehát, hogy... És ha egyszer meghalsz, akkor nem veszed át egy AI irányítását, gondolom, hanem akkor meghaltál, azt sem. Az emberek oldalán az van, hogy tudnak erősítést kérni, és akkor még visszajöhetsz. Uh-huh. Tehát akkor így TPS nézetben nézed a csapattársaidat. És ugyanez van a Predator oldalán, tehát hogyha a Predator idő előtt meghal, akkor még talán egy vagy két percig megy a játék, aztán utána vége, addig megnézed az embereket, ilyen TPS. És hát ha a csapdáid, vagy valami, amit ott hagytál, megöli őket, vagy ilyenkor mi a... Igen, vagy hogyha befutcsol ugye az önmegsemmisítőd, akkor még az... Ja nem, tehát hogy még az önmegsemmisítés az segíthet, de hogyha mondom szarrá lőnek egyszerre hárman, akkor nem fog az sem működni, például most sem működött, ami így látszik a videóban, amit így vetítek, tehát hogy ott próbáltam elindítani az önmegsemmisítőt, és tényleg 3 másodperc alatt élesíthető, de hogyha folyamat lőnek közben, akkor nem fog sikerülni. De ja, szóval nekem tetszett a Hunting Grounds, és várom. Majd játszom vele megjelenés után is. Engem nem vagyok benne biztos, hogy meggyőző, de így egyszer így kipróbálom majd egy ilyen free hétvégén, vagy érted valami ilyesmin. Hát nem biztos, hogy lesz még egy, de majd kiderül. Hogyha, hát vagy nem, igen. Tehát ha nem úgy megy a játék, ahogy kell neki, akkor biztos lesz. Ezek alapján, a malátottak alapján nem vagyok benne biztos, hogy belehalnék, ha nem tudnám kipróbálni. Ja, hát mondom, én olyan szinten Predator fan vagyok, hogy én még az elmúlt 10 év elég gyászos Predator filmjeit is bármikor szívesen megnézem. Tehát, hogy így... Hogy erülnek maguknak a kommandósok? Ja. Hát megmondom, annyi ilyen áthallás van így a régi filmekből. Tehát, hogy így nagyon jó pofa. Nagyon jó pofa. Aha. Hát az a pacsizás is így ilyen volt. Hát gondolom, hogy azért ez fan service. Hát van, tehát a get to the chopper, az benne van. Ez bizony az erre fan service. Azaz. Mondom, tehát így Predator. De jó, jó lett a játék, szóval nem. Megbocsátjuk a fan service-t. Tehát, hogy nem csak az ja, a lenne, hát, hogy az, sőt, ez kell is. Tehát egy ilyen játékban szerintem nem lehet anélkül. Ja, én csak azt sajnálom, hogy nincsen benne Arni szinkron. Az elég drága lett volna, de nagyon mókás. Az biztos. De hát a bajon nekik. Aztán majd beszervezik Arnit. Én játszottam még két játékkal, ami említésre méltó mennyiség. A Rimworld az egyik. Uh-huh. Mennyit játszottál igen? vele, és meddig jutottál a Rimworldben? Hát most 32 óránál vagyok. Aha. Ennek a nagy része most került bele. Tehát, hogy én előtte csak így belenézegettem, ugye meg is vettem hozzá kiegészítőt, de az egyelőre még így nem érdekel annyira. Hát, ameddig jutottam, ez egy ilyen nehéz kérdés. Hát fejlődgetünk folyamatosan technológiával. Most már van egy 6-8 fős kolóniám talán. Mindenki mondta, hogy hát ez nagyon rossz, meg nagyon nehéz, meg végszivat a játékének. Mi eddig nagyon szerencsésen kaptuk ki a dolgokat. Nincsenek nagyon húzós teleink. Uh-huh. Tehát, hogy nincs ilyen ezerrel éhezés. Tehát, hogy nő a rizs akkor is. Uh-huh. És nincsenek ilyen nagyon vészes támadásaink. Vannak néha fura dolgok, tehát a múltkor megtámadott egy halom embere vőliba. Az bevallom őszintén egy picit meglepett. Arra nem feltétlenül számítottam, de mit tudom, hogy most már tudunk csinálni magunknak lőfegyvert. Kajánk az úgy van, hogy mondjuk úgy képzeld el, hogy mondjuk krumpliból van 2500 egységnyi. Rizsből van mellette, mit tudom én, 1800 egységnyi, vagy fordítva. És akkor a húsból a csúcson volt, mit tudom én, 1000 egységnyi. Szóval, hogy így érted, így elég sok kajánk van. Aha. Most kell bővítenem a hűtőt, majd építenem egy másik hűtőt. Szóval így alakulgat, próbálgatok embereket befogdosni, tudod, és akkor így áttéríteni. És egész jól megy egyébként. Egész jól megy. Az is. Közben ugye nyilván szavokról nevezem el az embereket, és így megy a dráma. Tehát ilyen igazi megy a dráma szituációk. Tehát amikor azt írta egy emberke a cseten, hogy az a küldetés, hogy hozzánk jött egy karakter, és nálunk lakik 28 napon át, és aztán elmegy. És etetni kell, meg boldogan tartani. És egyébként tök hasznos karakter volt, ő szerítette meg az összes állatunkat, meg minden, szóval tök vicces az egész. És mondták, hogy hát, hogyha nem küldöd el a szállítóautóba, akkor egyszerűen nem megy el, hanem ott marad nálad. De elmegy sajnos akkor is. És akkor ő el volt nevezve az egyik nézőről, és akkor összejött egy másik karakter, aki egy másik nézőről van, és akkor ugye ott is ment a dráma, hogy akkor mégis el kellett mennie, és akkor éjszaka küldtem el, tudod, tehát ilyen nagyon király content van belőle, egyelőre egyébként nagyon jók vagyunk. Tehát, hogy most így egyelőre úgy alakul, hogy így tök okések vagyunk. Alapvetően jól vesszük az akadályokat, nem szaladunk bele nagyon dolgokba, egész jó állapotban vannak folyamatosan, kezdünk elegen lenni ahhoz, hogy úgy minden el legyen látva, tudod, tehát, hogy így. De egy kifejezetten komplex játék, de meglepően könnyű ahhoz képest, amire készültem, ami simán lehet azért, mert olyan helyet választottam, ami könnyű. Uh-huh. De tudod, mindenki így azt mondta, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy milyen gyorsan fogsz meghalni, meg milyen gyorsan fog mindenki meghalni, és ahhoz képest egyébként nagyon jól tartjuk magunkat. Ja, pár héttel ezelőtt én is nekivágtam újra, Csak nem tudom, valahogy nekem a RimWorld az nem ránt be. Még akkor is, hogyha így tökre látom, hogy miért jó, meg Aha. mennyi minden van benne. Csak valahogy én nem érzem vele úgy a Most itt a dolgot. cseten is megjelentek egyébként többen, akiknek vannak nálam karakterei. A sheriff szakácsunk, aki annyira rosszul főz, és annyira lassan tanul főzni, hogy gyakorlatilag rendszeresen gyomorrontást kaptak emberek. Most cseréltem le a szakács titulusban. De szóval, hogy elég király, és akkor tudod, ilyen mindenféle vicces sztorikat lehet. Tehát, hogy az van, hogy maga a játék engem se rend be annyira, de egy kis vicces sztorikat lehet ott közben streamben így összehozni belőle. Tehát, hogy van egy karakterünk, aki egyébként férfi, de egy csajról neveztük el, aki összejött egy másik csajjal, és akkor így tudod így át, hogy well, mégis... Shit happens, igen. Mégis, nem, nincs ezzel semmi baj, gyerek úgy sincs a játékban, szóval az lenne nehezen megmagyarázható, de ott például az egyik karakter az éjszaka rendszeresen besétál mások szobájába, és nézi őket. És tudod, ilyen szuper creepy dolgok, de ilyen szuper creepy dolgok, meg sértegetik egymást, meg most már nem csinálják annyira, de tudod, amikor így, miért történik ez most itt konkrétan? Igen, tehát a RimWorld az tényleg olyan, hogy egyharmad részt kolónia menedzser játék, egyharmad részt ilyen túlélő játék, és egyharmad részt ilyen családi dráma, vagy nem tudom, ilyen... Igen. Olyan családi... De tényleg ilyen az, hogy... Mónika Show kb. Tehát, hogy... Eszter és Predrog karaktere összejöttek, aztán Eszter karakterének el kellett mennie, de megígértem, hogy kap helyette egy másikat. Kapott egy másikat, az a karakter meg Lordzol karakterével jött össze. És akkor így... folytatódik a dráma! Igen, tehát így összejönnek, megsértődnek, kibékülnek, tehát igen, vannak ilyen vicces szituációk. És aztán Lordzol megkérte a kezét Eszternek, de nemet mondott, de aztán kicsit később meg már igent, és tudod, amikor csak így állsz, és igazából nekem az a dolgom, hogy nektek legyen elég krumplitok, de ez is nagyon király. Igen. És akkor közben már keresem azt, hogy mivel fogok pénzt keresni. Most a fegyvergyártás az, ami így érzem, hogy az lesz az én bizniszem. És fegyvert fogok gyártani. De hogy, ja, tökre érzem. És mit tudom én, tehát először megcsináltam azt, hogy egy nagy rizsföld. Itt, ahol most tartunk a streamben, itt most egy nagy rizsföld van. És aztán tudod, egyszer csak megbetegedett a rizsföld, és azóta ilyen 4 blokk távolságnyira teszek több kicsi rizsföldet. És az ott egy megállíthatatlan az élelmiszergyártásom gyakorlatilag, mert ugye télen is terem, gyakorlatilag megállíthatatlan. Tehát így jön az ember, jön a kereskedőcsoport, ó, van 700, mit tudom én, 80 aranyatok? Akkor az mennyi krumpli? És tudod, hogy így pontosan számolom ki, hogy nem adom oda nyilván az összeset, de hogy mennyi az a maximális krumpli, amit még ki tudtok fizetni, és elveszi az összes pénzeteket. A krumpli nagyhatalom. Krumpli és rizs. Nagyon szeretném, nagyon durva egyébként, hogy fegyvert gyártunk már, meg napelemet, meg érted, egy csomó mindent, de még nincs emberem, akinek 4-esnél nagyobb lenne a főzése, tehát a szimpla kajánál nem tudok komplexebbet gyártani. Hát figyelj, zapkásán sokáig elél az ember. Ezt is teszik az embereink, szintén most egy nagyon vicces konfliktusa volt a játéknak, hogy azt vettem észre, hogy eltűnt teljesen a kész étel készletünk. Tehát, hogy nem volt kész ételünk. Csak a nyersanyagok. És tudod, amikor így állsz, hogy de miért? És a nyersanyagok azok mínusz 11 fokon vannak tartva, szóval azok nem fognak megromlani soha. De tudod, amikor így állsz, hogy miért? És aztán rájöttem, hogy azért fogyott el a nyersanyag. Mert annyira sok, nem, azért fogyott el a kész étel, mert annyira sok nyersanyagunk van, hogy nincs hova lerakni a fagyasztóban a kézkanyát. És tudod, akkor felhúzok egy másik fagyasztót, és abban meg csak készétel megy. Dedikáltan készételre, ja. Meg el is adtam egyébként a nyersanyagaink felét. Elsefteltem, elcseréltem mindenféle. Úgyhogy most már állataink vannak, meg most egy hatalmas raktárat építettem, szóval élvezem nagyon, nem élvezem annyira, mint a faktóriót, de hogy ezt meg szerintem a nézők sokkal jobban élvezik. Uh-huh. mint a Factorio-t elveszték. Ilyen igazi dráma. És most már bele is álltam abba, hogy a címek mindig olyanok, hogy vagy hát nem most, nem egyszer volt eddig, hogy Predrog vajon túléli a folytonos sérüléseit és a szerelmi bánatot, és akkor most következőnél valamelyik másik karaktert fogom elővenni, hogy és vajon ő vele, mi történik, tudod? Ja, tényleg ilyen Paula és Paulina, vagy homok titkai. Igen, a homok titkai, tehát hogy ilyen ráhúzom majd egy kicsit erre a drámázásra a dolgon. Én is egyébként ezek gondolkodtam, de aztán így nem realizáltam, de aztán majd lehet, hogy még ami késik. Hát meg vannak izék, tehát hogy megkérdezem az állatokról is, a házi állatokról, a haszonállatokról nem. Jaj, az nem állatok. Szeretem elnevezni, de hogy az állatoknál is, a házi állatoknál megkérdezem, hogy van olyan néző, aki szeretne ez lenni. És most meghalt már a patkányunk, de volt egy patkányunk, aki amúgy nézőről volt elnevezve. Hát az elég izgalmas volt, egy támadó csapat így odajött, oda ment a patkányhoz, azt leszúrták. Én meg így álltam a fegyverek, hogy haló, engem, tudod, minket támadjatok, mi vagyatok van a patkánnyal. De egyébként azóta rájöttem, hogy ez a támadó embereknél rendszeres. Tehát, hogy van egy kacsánk, ami el van nevezve egy nézőről, ráadásul ilyen moderátor, meg ilyen kemény, tehát így ott van sokat, és így fogták, azt majdnem meg, a kiskacsát megölték, és az anyukáját meg majdnem megölték. És mit csináltok, jó emberek? Jó, mondjuk nekem addig volt időm lelőni őket. Szóval most jelenleg van egy teknősünk, egy kecskénk, meg egy kutyánk. És a kecskénk, azt képzeld el, úgy lett házi kecske, hogy ez egyszer csak így bejelentette, hogy ő magától megszelidült. De tudod, úgyhogy senki nem szelidített akkor még állatot. Oké. Okay. Hát ő jönni akart. Kecske, hogy ő így megszelidült. Igen, hogy hát végül is. Jó. Gyere! De az embereid miért verik széjjel egymást csak úgy random? Igen, a stresszesek. Eleinte is komoly konfliktus. Predrog és Rajmund, ők rendszeresen szittak másokat, mert akkoriban még nem tudtam, hogy nagyon fontos, hogy fel legyen takarítva a talaj. És nagyon sokáig nem volt feltakarítva a talaj, és aztán egyébként... Gige megírta, hogy takarítsad fel a talajt, az sokkal kevesebbet fognak verekedni. De hogy nagyon sokat, eleinte nagyon-nagyon sokat verekedtek. rosszak voltak. Igen, szóval igen, eleinte nagyon-nagyon sokat verekedtek az emberek. Meg hát így szidalmazták egymást, néha még most is csinálják, de hála az égnek most már így csillesebb a dolog. Meg az a helyzet, hogy mindenkinél elég erős éles lőfegyverek vannak. Szóval mindig, amikor így írja a játék, hogy valaki éppen Rampage-en van, akkor így megállok, hogy vel, az baj. Tudod így, hát az probléma, mi lenne, ha nem lennék Rampage-en? De sokat javítanak közegészségügyön. Igen. Hála az égnek általában mostanában ilyen duli-fuli van, tudod? Tehát így mászkál. Mondjuk egyébként ebből is van baj. Tehát a múltkor volt, azt hiszem, hogy Predrog kattant be talán, és ilyenkor ugye nem lehet irányítani. És bekattant egy mókus a pályán, egy ilyen vérmókus, és rátámadt Predrogra. És gyakorlatilag az egész csapatot vissza kellett húznom, ők meg egy támadók ellen akartak védekezni. Vissza kellett húznom, hogy lelőjem a nyavajás vérmókust, hogy ne ölje meg Predrogot. És aztán vissza kellett szaplatnunk, és le kellett lőnünk a támadókat. Ez jó, jó hangzik. Jó, hogy mindig nővítés, amikor megjelennek a támadók buzogányokkal, én meg várom őket light machine gunokkal, meg puskákkal, meg ilyenek, és így jó, gyertek, gondolom, izgi lesz. Aztán nyilván nagyon más lesz a szituáció, amikor valaki hoz egy gránátot. Tehát amikor bekerül egy gránát a buliba, akkor mindig nagyon, az mindig feldobja a partit. De én csalok egyébként, mert újra töltök, tehát mentek és töltök. És ezt sokan csalásnak értelmezik, mert hogy nyilvánvalóan ezt így hardcore-ba kéne tolni, hogy aki meghalt, az meghalt. De hát mostanában játszott, tehát most nem fogom hardcore-ba tolni. És ez is szuper fun, és ezen kívül még egy játékkal játszottam, és nagyon szívesen tartanék róla beszámolót, de nem játszottam eleget, hogy érdemben tudjak. Ez pedig a Half-Life Felix, ami az új VR Half-Life, amit nagyon sokan nagyon-nagyon dicsérnek. És az a helyzet, hogy már az alapján, amennyit játszottam, azt tudom mondani, hogy oké, ez nagyon királynak tűnik, de hogy most jutottam csak el arra a részre, amikor már elkezdünk lövöldözni, meg tudod, amikor már így vannak támadások, meg ilyenek, szóval, hogy előtte ugye csak mászkálsz, és már előtte is van egy ilyen multitoolod, és ahogy azzal a multitoollal kellett a falat szkennelni, és a falban javítani az elektromos hibákat. Tehát azért a logikai feladatok is, meg az ilyen feladatok is nagyon izginek tűnnek, de hogy még nem tartok ott, hogy igazán tudjak róla beszélni, csak hát nyilván lekresselt a gép. De hogy mindenféleképpen szeretnék velem még játszani. Bevallom őszintén, azon is elgondolkoztam, hogy meg kéne vennem, de lehet, hogy érdemesebb lenne kölcsön accounton tolni a továbbiakban is, mert a VR az egy kölcsöneszköz, ez meg azért mégiscsak egy 60 eurós játék, és jelenleg pontosan tudjuk, hogy mennyibe kerül egy euró. Néztem, te jó Isten! Hát azért írták Discordon, hogy hát, hogy most az Adobe Premiere, tehát az Adobe csomagot, ha megpróbáld lemondani, akkor adnak 2 hónapot ingyen. És így mondtam, hogy hát akkor most lehet, hogy megyek. Mert ugye az Adobe pakkom, az most havonta, erre nem akarok hülyeséget mondani, tehát mondjuk számoljuk 65 euróval. Az Adobe pakkom, igazából még mindig csak 25 ezer forint, de hogy az havi 25, és az havi 20-ról mászott köbe fel. Tehát ilyen... Jaj... Elég rossz. Igen. Nagyon durván bezuhant a forint. Nagyon durván bezuhant, úgyhogy most hála az égnek, most akkor így 2 hónapot tudok vele így játszani. Hála, hát ha annyi idő alatt visszamászik. Sajnos lemondani nem tudom, mert az 370 euró lenne egyben. Szóval jövő februárban tudom lemondani következőre. De hogy ha ennyire rossz lesz a forint, és most valami 360 forintos euróáron állunk meg, vagy mondjuk azon fixálódik végül, akkor le kell mondanom az adobémat. Tehát, hogy az nem fog menni. Vagy el kell kezdeni pénzt keresni, nyilván az is egy opció. Mondjuk egyébként hozzátartozik az is, hogy ugye nekem változik a fizetésem is ezzel, mert ugye a Patreon és a Twitch is dollárban számol, tehát hogy ugye nyilván ezzel arányosan nő is a fizetésem. De hogy előbb vagy utóbb az emberek észreveszik, hogy sokkal többet von le. Hát igen, tehát hogy hiába nő a fizetésed, de ezzel szemben lemorzsolódnak azért azok, akik igen, nem igen, valamennyi lemorzsolódás biztos, hogy lesz belőle. Nem tudom, hogy ténylegesen, mert egyenlőre még hála az égnek nincs, de hogy valamennyi biztos, hogy lesz előbb vagy utóbb. Hát ja, igazándiból most már egyre többet azt hallom, nem az, hogy mi van most, hogy milyen járvány, ki hal meg, hányan fertőződnek, mi van, hanem most már mindenki elkezdi, hogy oké, okay, akkor a gazdasággal mi lesz, hogy lesz. Úgyhogy az megint egy érdekes történet lesz. Meg ugye ja. Szóval különféle politikai helyzet. Nagyon tetszik a Half-Life, és mindenféleképpen szeretném tovább játszani, ha sikerült megoldani a technológiai súkat. Igen, a Half-Life-ről én is csak azt hallom egyébként, hogy ez egy nagyon jó VR játék lett, és egy konkrétan olyan egy gyönyörű, meghatározó olyan VR játék. Olyan átkozott gyönyörű. Tehát, hogy én egy csomó játéknál így elkönyveltem, tehát mit tudom én, FPS játékok, és ha a távcsőn keresztül néz, akkor még nem látsz, mert annyira ronda minden. Uh-huh. És így elkönyveltem, hogy jó, hát technológiailag ezt tudja. És aztán a Half-Life Alyx az konkrétan a teraszodon kezdődik, vagy egy ház teraszán, tök mindegy, egy teraszon kezdődik, így egy magason, tehát a tetőszintnél mondjuk. És ilyen egyszerűen szép. Nem azt mondom, nem vetekszik a legszebb nem VR játékokkal, nyilván nem, de hogy szép, nagyon szép. Fizika-based, úgyhogy meg lehet kergetni a galambokat téglával, meg hát ugye nyilván 2 slotod van, de hogy vihetsz magaddal egy kosarat, amit tele van cuccokkal. Tehát, hogy így vihetsz magaddal plusz cuccokat. Elég vicces egyébként. Tényleg nagyon-nagyon az elején vagyok, de hogy így nagyon nagyon élvezem. Nagyon-nagyon élvezem. Azt ja, el tudom képzelni, hogy azért ezek a horroros részek, azok lehet, nekem egy kicsit sokak lesznek, de azért izgi. Arra mondják, hogy ez para. Tehát, hogy így VR-on keresztül aztán főleg. Én nekem alapból is nagyon para, és azért el tudom képzelni. Tehát még csak úgy találkoztam ezekkel a, tudod, ezekkel a fejre mászó dolgokkal, hogy már voltak valaki fején, és csak nagyon lassan közeledtek. Tehát, hogy semmelyik nem ugrott rám. De például így is a pályának az eddigi része, az tele volt zombikkal, de ilyen halottakkal, tudod, tehát hogy így akik így, így azért érezhető, hogy nem fognak felállni, de azért így számol az ember azzal, hogy hát érted, valami jumpscare, és akkor az egyik véletlen megmozdul, úgyhogy eddig körülbelül azt csináltam, hogy mindegyikkel, amivel interakcióba kellett kerülni, mert mondjuk át kellett másznom az ablakon, amiben fekszik, vagy ilyesmi, azokat mindegyiket fejbe lőttem egyszer. Biztos, ami így, biztos. Just to make sure. Tehát, hogy sok jobb félni, mint megijedni, mindet egyszer fejbe lövöm, az úgy rendben lesz. Ja, egyébként hasonló paranoiát nevel beléd a Resident Evil 3, tehát a leghasznosabb dolgod az a kis zsebkés, amivel kázi nem ölsz meg zombit, de az ilyen földön fekvőket még megböködöd egy picit, vagy ha esetleg még akkor bemozdul, akkor gyorsan szitává lövöd, vagy valami. És általában mindegyik hulla még egyszer föl kell abban a játékban. Szóval csak egy picit leszel paranoid a játék végére. Az ilyen földön fekvő hullákra. Na jó van, hát igen, az Alyx az oda tette magát. Sőt, mindenféleképpen szeretnék még, írok is Kacinak, hogy hello, összehangoltuk jól ezt az elérem, ugye összehangoltuk a family share-t, és akkor úgy érem el az ő accountján, de hogy összehangolnánk megint, mert gyakorlatilag azonnal újra kellett raknom a gépet, és nem látom az accountot. A jó family share. Igen. Jó, hát az van egyébként, hogy azért én nem szégyellem senkitől, vagy nem sajnálom senkitől az accountjaimat. Tehát ha például Kacinak kell valami streamhez, vagy bármi ilyesmi gondolkodás nélkül kölcsönadom, érted most mit, tehát hogy nem fogja ellopni. Ja, tehát, persze, nem persze. Csak, hogy Kaci nem, hanem hogy egy csomó ember nem. Most nyilván az, hogy mondjuk Discordon, a szabok között nyilván nem adom oda akárkinek. Van egyébként egy olyan kemény mag, akikben megbízok annyira, hogy kölcsönadjam nekik az accountomat. De hogy azért én így ezt így nem szoktam. Tehát így a Sony is, a PlayStation-es accountom is megvan osztva. És az van egyébként, hogy az a nagyon fura szituáció van jelenleg, hogy egy csomó játékhoz hamarabb, vagy jobb körülmények között férek hozzá, mint mondjuk néha a GameStar. Tehát, hogy mondjuk arra gondolok, hogy mondjuk Kaci streamelt volna Doom-ot, és azt hiszem, hogy nem hajlandó Doom-ot konzolról streamelni, tehát, hogy neki kellett volna streamelni Doom-ot, és a GameStar konzolos Doom-ot kapott. Lehet, hogy azért egyébként, mert az, aki tesztet írt a Doom-ról, ő konzolon akarta játszani. Tehát lehet, hogy azért azt kapta, mert azt kérték. De hogy Kacinak ettől függetlenül, ugye nem, ő nem feltétlenül akart arról streamelni, de kell streamelnie. És nyilván odaadtam, végül nem az én accountomra streamelt egyébként, de az én accountomra telepítette például a játékot. És aztán egy másikra játszott vele. Szóval, hogy én szerintem ezzel nincsen semmi baj, hogy így ott segítünk, ahol tudunk, és akkor neki most ez van meg, és nem vagyok benne biztos, hogy tényleg minden egyes játékot meg kell venni 25 ezrekért. Mondjuk nyilván, ha végigjátszottad például a Good Company esetében, ott nem is gondolkoztam, azt megvettem. Mert azt, én ezt úgy éreztem, hogy azt szeretném támogatni. Na mindegy, fene se tudja, hogy ez így, hogy jó, hogy nem jó. A Half-Life-on nagyon gondolkozom. Tehát, hogy ami miatt nem szeretném még megvenni, az, hogy nem tudom, hogy bírom elég sokáig. Tehát, hogy rosszul vagyok-e tőle, vagy nem. Ja, ott mondjuk a motion sickness az azért bejátszott. A motion sickness miatt, és nagyon sokszor, tehát mostanában már azért nagyon hosszú VR játékmeneteim vannak. Tehát mit tudom, ilyen másfél óráig bírok bizonyos játékokat, de az mondjuk Beat Saber, amiben nem mozogsz. Tehát, hogy ami miatt még nem akarom megvenni, az, hogy egy, nincs saját VR eszközöm. Kettő, hogy nem tudom, hogy bírom-e végig. Tehát, hogy én tök szívesen végigjátszanám, de nem tudom, hogy végig tudnám-e játszani. Hát ja. Nekem egyébként most az ilyen nagy elgondolkodás az a Final Fantasy 7 remake kapcsán, hogy vegyek egy PS4-et, és akkor hozzá a remake, mert én azt a játékot tényleg annyira, tehát a Final Fantasy 7 az nekem egyik életem meghatározó játéka, és most itt a remake, és nem néz ki rosszul, és nem is mondanak róla rosszakat, és akkor így, de aztán úgy voltam vele, hogy nem, tehát hogy egy PS4-et csak ezért most nem vennék, bármennyire, úgyhogy majd megvárjuk a PC-sportot, mert lesz. Egy másfél év, és lesz. De nekem amiatt fáj a szívem most egy kicsit, de nem baj, van más játék, amivel előttem az időt. Jön majd az Industries of Titan is. Az mikor jön? Talán jövő hét, 14. What? Ilyen közel van! Hát én azt is tökre várom! Ja, arra nagyon kíváncsi vagyok. Remélem, hogy az nem olyan lesz, mint a Good Company, hogy ilyen fele más érzésekkel állok föl mellőle, hanem hogy az egy fasza ilyen városmenedzser. Én is nagyon remélem, mert nagyon jól néz ki. Nagyon szimpatikus. Nagyon remélem, hogy az jó lesz. Így várjuk gyakorlatilag a menedzser játékokat, és aztán így nagyon ritkán jön nagyon jó menedzser játék. Ja, igazándiból a Factorio az így kimaxolta ezt az ágest, és akkor annál jobban így nehéz. A Factoriót nem tartom szigorúan menedzser játéknak. Jó, de hogy érted. Tehát, az egy más, azért az egy határozottan más műfaj, mint például a Jurassic World Evolution, City Skylines. Jó, a Jurassic World Evolution az más pályán játszik. De hogy... tényleg játszottam az új City Skylines DLC-vel. Na, és kicsit az az érzésem, tudod, amikor elrugaszkodik valami, és így csak így egy picit pár centivel nem éri el a másik. Aha. Ezt a dolgot, amit el akar kapni. Nagyon fura, nagyon jó cuccok vannak benne, és együtt, egységesen azt is mondom, hogy egyébként szerintem megéri az árát a DLC. De az a fő irányvonal, amire felhúzták a DLC-t, az nem. Uh-huh. Tehát ugye a Sunset Harbor a neve talán, és ugye a halas iparág az, amire rá akarták húzni a dolgot. Uh-huh. De a halas iparág nem, mert hogy vannak benne nagyon izgi dolgok, de hogy nagyon határozottan az az érzése az embernek azzal kapcsolatban, hogy nem fejezték be. Tehát, hogy mondjuk, ha leraksz egy halász épületet, tudod, egy ilyen halász kikötőt, akkor abból beállíthatod az útvonalát a hajónak, és az vannak mindenféle területek, ahol mindenféle különböző halak élnek. De aztán végeredményben mégiscsak halat gyárt. Érted? Tehát a gyártó területen már nincsenek különböző típusú halak. Tehát, hogy a vízben vannak különböző típusú halak, azok befolyásolják, hogy milyen, hogy néz ki a hajó, ami befogja őket. Tehát más a textúrája a hajónak. Uh-huh. De hogy utána gyakorlatilag az összes csak halat gyárt. Az algaüzem is csak halat gyárt. Ja, az összes, minden csak halat gyárt. És aztán aztán van hozzá egyetlen egy darab gyár, ami konzervhalat gyárt, és aztán ennyi. Meg van egy piac, ahol el lehet adni. De hogy így nincs. Tehát, hogy a mezőgazdaságban, meg az ilyenekben van ugye több különböző dolog, amit így tudsz csinálni, úgy tudsz csinálni, ilyen épület, olyan épület. Itt is van sokféle, mert a sok különböző halra kiadtak különböző halász kikötőket, de hogy mindig halat gyárt. Szóval nekem így nagyon fura ilyen tekintetben. Én néztem azt az új kiegészítőjét, aztán végül a Stellaris kiegészítőjeimnek kötöttem ki, amivel még nem játszottam, de hogy az is kapott most egy új DLC-t. Vagy hát igen, DLC-t. Azon gondolok, vissza kéne menni annózni. Annak is jönnek most a Season Pass 2-be az új cuccok. Valami hozzá, de én ott még el se értem az alapjátéknak se a tetejét, végét, szóval... Én se az utolsó előtti, vagy az utolsó színnél ott nagyon elbonyolódott nekem, és utána... Én is ott megálltam. Elő kéne venni újra az annót. Ja, meg más játékokat is. Az Elite Dangerous-nek meg majd jönnek nem sokára a... csapatszállító anyahajók. Anyahajói, jönnek az anyahajói. 5 milliárdtól indul. Igen, és neked 10 millió. Van? Nekem fél milliárdom. Akkor még egyszer annyi, szor 5. Igen. És 10 millió lesz a fenntartás alaphangon hetente. Tehát, hogy így... Én is nagyon, nagyon tetszik, meg most szeretnék újra Elite Dangerous-ezni, csak sosem... Az van, hogy most nagyon körülményessé vált Elite Dangerous-ezni, ami egy ilyen nagyon szomorú dolog, mert ugye van hozzá a hotas, meg van hozzá a VR. És hotasban és VR-ban nagyon állat. Uh-huh. De az ember nem akarja mindig felszatapolni a hotast és a VR-t. Igen, pontosan. Tehát tök jó dolog az óriás kerék, de minden nap felállítani a hátsó kertben. Ez egy nagyon jó hasonlat egyébként, igen. De nagyon szeretnék, ráadásul most ugye elkezdtem dogfightolni, most azt kéne csinálnom egyébként, hogy újra felszetaponom az Elite Dangerous-t, kicsit gyakorlok dogfightot streamen kívül, és aztán csinálok egy dogfightos streamet. De az van, hogy a dogfightban nem vagyok biztos, hogy abban így azonnal tudod így visszacsusszanak, mert azért ott elég sok manőver van, amit én nem ismerek, és azért azt a kevés is, amit igen, azt is azért gyakorolni kell. Úgyhogy valószínűleg elő kéne venni meg az Elite Dangerous-t. És itt van ráadásul a hotas az asztalomon, tehát ez most a lose-lose szituáció, ugyanis marha nagy, foglalja a helyet, és nem játszok vele, úgyhogy közben amúgy szeretnék. És a nézők biztos, hogy élveznék az űrcsatát. Azt, hogy az Elite Dangerous-ben az űrkereskedelmet nem élvezik annyira, hát az nem lep meg. Igen, that's life. That's life, igen, az nem lep meg. De hogy azt, hogy azt élveznék valószínűleg, hogy űrcsatázunk, és megy a retete-ratata. Uh-huh. És csak a legkisebb hajómmal vagyok kint, és csak lövöldözök dolgokra. Az a legmenőbb. Úgyhogy, ja igen, és az Elite Dangerous is az a játék, amiben csak a világ összes szabadidejét tudjátok beletölteni. A világ összes. Most csak elkezdtem nézegetni, hogy milyen hajót kéne építeni Close Combatra. És jó, mindegy. Jó lesz ez. Ja, úgyhogy ha nagyon unatkoztok odahaza, akkor, és szeretitek, akkor Elite Dangerous. És akkor, űrkamionozás. És akkor, amikor így felálltok mellől, akkor ő már vég a karanténnak. Fel se tűnt. Én el se kaptam. Ja. Na, viszont egy dolognak biztos vége van, az pedig a mai műsoridőnk. Micsoda? Semmi, vicceltem, mehetünk tovább. De nem hallottam, azért. A karanténnak, tudod. Ja, hát annak nincs. Nincs is karantén, egyébként kiárási korlátozás van, de srácok, nem értek sehova. Igen, viszont a mi mai műsoridőnk az egyértelműen a végéhez közeledik, és már véget is ért. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, reméljük, hogy jól szórakoztatok, és esetleg kaptatok egy-két tippet arra, hogy mivel töltsétek szabadidőtöket, hogyha videójátékozás mellett döntenétek. Mi talán 2 hét múlva akkor jövünk vissza veletek, valószínűleg újabb játékélményekkel megpakolva. Egy Industries of Titan-nel én mindenképp szeretnék megpakolva lenni. Az elég jó lenne arra menni mind a ketten. Igen, és akkor emellett még ami jön. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! Györfi Pál vigyázza álmaitokat. Igen, nem értek sehol, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!